بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم سورة يونس مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة بني اسرائيل او مكي دا سورة يهودنا ترتيب قرآني كي لسم نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي يو پندوسم نمبر سورة دي رب دری سورت دما قبل سردار سورۃ توبہ کی اللہ تعالیٰ رد ذکر کا پا اگر ڈلو باننے چاگی کی اگر مخالف ہوئے اللہ تعالیٰ دا کتاب نا مشرکان اہل کتاب و منافقان اس دی سورت کے اللہ تعالیٰ ترغیب ذکر کئی ترغیباتی کسی ردی دی اللہ تعالیٰ کتاب تھا دویم رب دما قبل سردار دا سورۃ توبہ پا آخر آیات کی مسئلہ دا توحید دا اللہ تعالیٰ بیان شرا پسلور جملو سرا پسلور کلمات سرا نو دی سورۃ کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلائل پا مسئلہ دا توحید بان دعوی دا سورۃ دا نفی دا شفاعت قہری کچا عقیدہ خپل نکلل صحیح عقیدہ او چا د نبی علیہ السلام طریقہ خپل نکلله اغي باندې بد الله تعالی عذاب راځي قیامت کې بیا هغه معبودان باطلې د الله تعالی نه په زور باندې نشي خلاصوله اسماء الحسنا د الله تعالی ذکر شوی دی به حسب تکرار یورس یورس نمونه د الله تعالی ذکر شوی سورۃ دری حصے دی اول حصہ سلور پندو سمایات پورې دی پدی کے غٹ مسئلہ بیانی گی رد شرک اعتقادی او بیا ہر آیات کی کم مسئلہ بیانی داغی وضاحت بیانگ ذکر کرو الف لام را حروف مقطعات دی اللہ تعالیٰ پوئی گی پمانا دی حروف باندی مخ کی ردی وضاحت ویلے شویر سورۃ البقرہ کی تلک آیات الکتابی دادی آیاتنا ددا سی کتاب الحکیم چ حکمتن والدیں ترغیب دے قرآن کریم تا نو دی آیت کے اس بیان شو ترغیب دے قرآن کریم تا اس داغ خلاصہ چوے نو خلاصہ چر سلور پندوس آیاتون تویے پیودل باننے نو اگبر دس معلوم شی خدا ہر آیات کے یہ کم مسئلہی زاغر تویے مویا الحکیم سمان دا دو دری معنی و پسرینو بیان کری دیو مانا دا الحکیم حکمتون والدے دوے مانا دی کر کری دا تفسیر خازین دیر بہترین مانای کری دا تلک آیات الکتاب دادی آیاتنا ددا سی کتاب الحکیم چاغ حاکم کتاب دے حاکم دے حاکم قرآن چرے دا حاکم کتاب دے تفسیر خازن دا مانا کرے یو درم مانا ذکر کرے دا تفسیر جلالین ڈر بہترین مانا کرے دا تلک آیات الکتاب دادی آیاتنا ددا سی کتاب الحکیم چاغ محکم دے پاغی کے نسخ ناراضی محکم کتاب دے ردے نسخ ناراضی البتہ قرآن کریم دا نور کتابوں دا پارا ناسخ دے خدا سکنشی منسوخ کولے نو الحکیم پمانا دا المحکم سرا تفسیر جلالین دا مانا کرے دری مانی شولی تلک آیات الکتاب دا دی آیاتنا دا دا سی کتاب الحکیم چاہ حکمتن والدے یا الحکیم مانا دا رچاہ حاکم کتاب دے یا الحکیم مانا دا رچاہ محکم کتاب دے نسخ پاگی کی نراجی اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم زورنا اللہ تعالی ذکر کئی منکرینو در رسالت تا طول منکرینو دا پیغمبر علیہ السلام نے چی انکار کاو دا غیر پارا وجہ دا کوئی دا انسان دے دا یو سڑے دے اکان للناس عجبا آیا دے دے خلق پارا تعجب ان اوحینا چو وحی کڑی دا منکا الى رجل یو سڑی تا منهم دا دیو دا جنسنا ان انذر الناس چی یا ورک خلق دارا الناس نو مراد نمنن کی دی منکرین تی مراد دی وبشر الذین آمنوا وزیر اور کاکسانو تا جی ایمان والدی ان لهم قد صدق دا مبشر بھی دا وبشر الذین آمنوا وزیر اور کا مومنانو تا ان لهم قد صدق چی دیو دا پارا قد صدق دا مبشر بھی دا قد صدق دا دی سمانا یو مانا پسرین ذکر کرے دے چردی دو پارا دا مرتبہ اچتا ان لہم قدم صدقین. تفسیر خازن دیر بہترین مانا کرے زان پدی دی جملہ بانے وزان پوئے کوئے تفسیر وسطہ حوالے ویم ان لہم قدم صدقین. تفسیر خازن مانا کرے دا ان لہم قدم صدقین اجرا حسنا بما قدموہ من الاعمال. اس مانا وکی ان لو وبشر الذين امنوا وزير ورکا مؤمنان تابع ان لهم قدم صدق شيقنن ديو پارا اجرا حسنا بما قدموه من الاعمال. چر ديو پارا خيستا اجر او ثواب دي خيستا بدل دا وجد اغ عملن نجري مخ کی کڑی دی خيستا اجر او ثواب دي ديو پارا ديو د مخ کی اعمال او وجبان دي. دغه معنا تفسیر خاجرم کڑی او تفسیر جلانلم دغه معنا کڑی دوے معنی تفسیر خازن کڑی دا امام زحاق وی ان لهم قدم صدقین قال زحاق ثواب صدقین ان لهم سرق انهم قدم صدقین او زیر ورکا ایمان والو تا ان لهم چر دیو دو پارا قدم صدقین ثواب صدقین دا دیو دو پارا ثواب دا رشتیا دا دیو دے عند ربیم پنی دا رب دا دیو بان چاچی با دنیا کی رشتیا ویلی عقیدیم دا رشتیا و دا عملیم دا رشتیا و دا وینام دا رشتیا و دا نو ثواب صدقین د دې لپاره د دې رښتیا او ثواب دې دې لپاره. یو درې معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر ډیره بهترینه معنی کړی وي قدم صدقین نو مراد چې شفیع صدقین تی مراد دی یشبع لهم فی القیامه د دې لپاره اغریشتونه شفاعت کوونکی چې دې لپاره به شفاعت وکي په قیامت کې او هو النبی صلی الله علیه وسلم مراد تر نبی علیہ السلام دی قدم صدق شفیع صدق یشبع لهم فی القیامه وهو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی وبشر الذین آمنوا وزیر ورکا مؤمنان ته ان لهم قدم صدق چې یقینا د دې لپاره د دې لپاره اوچته مرتبه ده یا ان لهم قدم صدق چې د دې لپاره خیسته اجر او ثواب دې د اعمال په وجبان دي یا ان لهم قدم صدق چې د دې لپاره ثواب د رښتیا او د دې د عند ربهم پنی د رب د دې باندې. څلورم معنا ان لهم قدم صدق چې د دې لپاره اگر رښتونه شفاعت کوون کړي چې هغه نبی علیہ السلام د قیامت پر ورځ بدیول شفاعت کوي. قال الكافرون وای کافران ان هذا لساحر مبین یقینا دا جادوگر دی ښکارا ان ربکم الله الذی مس دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې آسان سبق دی کم دې چې ګرانو زه پدې پوهیږم چې دا ګران دی دا ورو ویل غواړي پدې کې توجیه کول غواړي پدې کې عبارت ویل غواړي نو اگر ته زویم د سینې کو چې ځان تخلاص کو دا الله سره دا الله اوس کوي چې دا الله کتاب سره ودوکې نه کوي دا الله د کتاب سره چل ول نه کوي ان ربکم الله الذی نو دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې یقینا رب ستاسو الله تعالی دی الذی هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه فی ستت ایام په اندازا د شپږ ورځو کې. نور دی وضاحت مخ کې سوال او جواب ویل شوی چې هغه وخت کې خو ورځې شپې نه وي نو هلته کې مې تمانه کړی و په مقدار د شپږ ورځو کې او بیا هلته دا تفصیل هم شوی چې کومه ورځې وي کومه شپې وي د هغې وضاحت هم ویلی شوی. ثم استوى على العرش او بیا الله تعالی برابر شو دی په عرش باندې کما یلیق بشانه د امام مالک قول مې تم ویلې بار بار یدبر الامر انتظام کوي الله تعالی د ټولو کارونو ما من شفیع دا وسغرت کوي په شفیع قهری باندې دا داور دی صورت وا نشته ری هیڅ سپارش کوونکی الا من بعد اذنه مگر پس د اجازت د الله تعالی نه. ذالکم الله دغه صفتون و الله تعالی دی ربکم رب ستاسو دی فاعبدوه نو بندگی خاص کوي دا غره پاره. تفسیر سمرقندی معنا کړی دا فاعبدوه معنا وحدوه واطیعوه توحید ومنی دا الله تعالی او د الله تعالی تابعداری وکي وحدوه واطیعوه دا معنا د عبادت ده. افلا تذکرون آیتا سو نصیحت نه قبلوي څه معنا ده نصیحت قبول کړي الیه مرجعکم جميعا دی آیات کی د تذکیر د توحید نه بعد تذکیر بالقیامت دے اثبات د بعث بات الموت دی آیات کی ذکر کی الیه مرجعکم جميعا خاص الله تعالی تری و گردیدل سازو ټولو وعد الله حقا وعد کړی د الله تعالی وعد رښتونی وعد حق ده. انه یبدا الخلق یقینا الله تعالی اول پیدائش اول پیدا کړی د مخلوق ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کړي لیجزی الذین آمنوا لیجزیا دا متعلق دے چا سرا نتا سو دو اقوال ذکر کے لیجزیا دا متعلق دے دا مرجعکم سرا بیا اللہ تعالیٰ تدی استاس ورگردی دل ولی لیجزی اللذین آمنو لیجزیا دا متعلق دے دا مرجعکم سرا دویم قول لهم پسرین دارے دا لیجزیا دا متعلق دے دا یعیدہ سرا او بیا دوبارہ پیدائش کے اللہ تعالیٰ پا قیامت کی ولی لیجزی اللذین آمنو دا دو توجیحات شولا دیر پارا چی بدلور کی اللہ تعالیٰ کسانو تا چی ایمان راوڑے دے وعمل صالحات و عملو نیکلی دی نیک پا طریقہ دا پیغمبر بانے بالقسط پا انصاف سرا بالقسط یو قول لهم پسرین دارے چی قسطن دا صفت دا اللہ تعالیٰ دے نو حاصل دارے مومنانو تا اللہ تعالیٰ بدلور کی بالقسط پا عدل و پا انصاف سرا بالقسط پا عدل و پا انصاف سرا نو قسطن عدل او پا انصاف سرا اللہ بدلور کینو دا دا اللہ تعالیٰ دا پارا صفت شو دا مانا ذکر کرے دا تفسیر خازن دیر بہترین مانا دا اغوی بالقسط بالعدل لا ينقصو من اجورهم شیا اللہ تعالیٰ دا چا دا نیکو اعمالو جکم اجر او ثواب دے پا غیگی کمینا کی نو چا چا سمر اعمال کردی دی دا غی دا اعمالو پورا بدلور کی بالقسط بالعدل لا ينقصو من اجورهم شیا اللہ تعالیٰ دا چا دا اجر او دا ثواب نیو چشے نکمی تفسیر خازین دا غمانا کردی دوی مانا دا دینا بیا دیر بہتر دا دیر خوندور مانا دا اغوی دا بالقسط دا صفت دیر پار دا مومنان مسلمانان نو بیا مانا سر دا قسطن بیا سمانا دا وسو تا گوری بیا دوی مانی تا دیر سوچو کئی دا بالقسط دا با دا پار با سببیه دا نس مانا دا شولا دا اللہ تعالیٰ دا قیامت ولی راولی لیجزی اللذین دیر پار چی بدلور کی اللہ تعالیٰ آغا کسانو تا چی ایمان راولی دی عملون اکڑی دی نیک بالقسط دا قسطن نمرات چرے پا سبب دا قسطن سرا چاگا قبل اول دا توحید دی او نیک اعمال کول دی دا نیکو اعمالو پا وجبان دی او پا عقیدہ دا توحید بانی او تا اللہ تعالیٰ سواب ورکی مدابی سپت چو رچا عقیدہ دا توحید او نیک اعمال سپت دا چای دا مومن مسلمانی نو یا سپت دا اللہ شو او یا سپت دا بند مومن مسلمان شو چی سپت دا اللہ تعالیٰ شی ماندار چی اللہ تعالیٰ دیو تا سواب او اجر ورکی پا انصاب سرد دیو اجر او سواب اللہ تعالیٰ نکمی او چی صفت شی بندانو دا قسطن مراد عقیدر توحید او نیک عمال تی مراد دی او با سببیه دا واللزین کپرو وس اللہ تعالی ذکر کئی تخویب واللزین کپروا کسان جی کپر اکڑے دے لهم شراب من حمیم دا غیر پارسکل دی من حمیم دا گرم و خوٹکی دلو ایشیو دلو بونا و عذاب نلیم و عذاب درناک دے بے ماکان یک پرون پا دی وجبانی چی دیو کپر کئی نو تفسیر سمرقندی وی دا سشی نو کپر کئی یا جہدون بر رسالت والکتاب چا انکار کئی دی رسالت دا نبی علیہ السلام نو دا اللہ تعالی دا کتاب نا دا دو معنی مخکی ذکر شو لیکن پا اول آیات کی ترغیب و قرآن کریم تا نو دا غی نا انکار کئی اکان لناس عجبن کی صداقت دا نبی علیہ السلام دا غی نا انکار کئی یک پرون یا جہدون بر رسالت والکتاب تفسیر سمرقندی دا غی ذکر کردی هو الذی جعل الشمس ضیاء بل دلیل عقلی پا مسرر توحید اللہ تعالی بن او خاص اللہ تعالی ها غزاد دے جعل الشمس ضیاء چ پیدا کرے دے گردول دے انور ضیاء دیر رنا والا والقمر نورا او سپوگمی لگ رنا والا ضیاء اگے توئی چ دا غیر رنا زیاتی او نور ہا دے چ دا غیر رنا کم دا نو دا نور رنا پا نسبت دا رنا دا سپوگمی بنی غ زیات دا نو دا غیر پسپت کی دا نور پسپت کی ضیاء ذکر شے او دا سپوگمی پسپت کی نورن ذکر شے وقدره منازل ومقر کړی دی الله تعالی د هر یو د پاره منازل منزلنا لتعلم عدد السنين والحساب منازل دا 28 منازل دی دا انور او سپوږمۍ چې په هغه کې چورلي ګینو دا منازل منزلونه د انور او د سپوږمۍ تی مراد دی دویم قولدار چې صرف منازل د سپوږمۍ مراد دی ځان به دې باندې پوهه کوي دې دې باندې چې پوهه کزان قران کې ورته دا نور ځینو کې مرادي بس بیا به پوهیږي وګورئ دا 28 منازل دی بیا دوش پی سپوگمی پٹیگی چی میاش دا دیر شوی دوش پی بیا سپوگمی نی اتیش منازل نی نو تاس باید سنگ اتیش دی نو اتیش ذکری چی کل میاش دا دیر شوی نو بیا دو ورد سپوگمی دوش پی چی ریغ پٹی او کل چی میاش دا یو کم دیر شوی نو بیا یوش پا چی ریغ سپوگمی اغا پٹیگی بیا دا نهی شوی منازل الله تعالی مقرر کړی دی دیر پاره منازل لتعلم عدد السنین دیر پاره چې معلوم کړي تاسو شمار د کلونو والحساب او میاشت او حساب د میاشتو د ورځو الحساب نو مراد حساب د میاشتو د ورځو دی او عدد السنین دا مخکې ذکر شوی خپل ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله تعالی دا چیزونه الا بالحق مگر د پاره د ښکارا کول د حق الا بالحق الا لاظهار الحق او هغه حق څه دی مسئلہ توحید د الله تعالی دا یعنی دا دلائل دی په مسئلہ توحید د الله تعالی باندې یو پسل الایات تفصیلی بیانې الله تعالی دلیلونه د توحید لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې غفویږي ان فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله فی السماوات والارض دریم دلیل عقلی دری معنی ذکر کړی هم پسرین هغه ته وغوښه ان فی اختلاف اللیل والنهار یقینا پتلو راتلو د ورځې او د شپې کې یو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین هغه وی فی الذهاب والمجی پتلو راتلو د شپې او د ورځې کې ورځ داړه شي شپه راشي شپه لاړه شي ورځ راشي فی الذهاب والمجی دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین ان فی اختلاف اللیل والنهار بزیادت والنقصان کله شپه اوږده ده او ورځ لنډه ده نو کله ورځ اوږده ده او شپه لنډه ده دا تلل راتلل په اوږدوالي او په وړوکوالي کې دی ان فی اختلاف اللیل والنهار یقینا پتلو راتلو د شپې او د ورځو کې چې ورځ لاړه شي او شپه راشي بالعکس دویم ان فی اختلاف اللیل والنهار یقینا په کموالی په اختلاف د ورځې او د شپې کې چې هغه اوږدوالی او کموالی دی دغه دی دریم معنا غرائب التفسیر دریم معنا کړی ده ان فی اختلاف اللیل والنهار فی انواع فی الالوان د شپې رنگ چې هغه جدا دی او د ورځې رنگ چې هغه جدا دی نو په دې رنگونو کې ډیر زیات دلایل د توحید د الله تعالی دی که څوک پکې سوچ او فکر وکړي دغه معنا غرائب التفسیر کړی ده دریم معنا و ما خلق الله هغه څه پیدا کړی دی الله تعالی فی سماواتی په اسمانونو کې ولر دی په ځما کې لا آیاتین دیر دلیلونه د توحید د الله تعالی دی لقوم یتقون د پاره د قوم چې غیریږي د الله تعالی نه یا یتقون العقوبه چې غیریږي د الله تعالی د عذاب نه ان الذين لا يرجون لقاءنا زورنا د منکرین ته او قبیح څلور صفاتونه د غی ذکر شوی دی ان الذين یقینا کسان دا آیات متعلق د رسول اورم آیات سره مخکې وګورئ فليجزي الذين اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيد ندا ايات دا غسر لگی ال ذکر قیامت اثبات شو وس الله تعالی ذکر کئ منکرین د قیامت تزورنا ندا سر ولی کئ بخل قران نو کی دا ایت متعلق در رسول اور ایت سر ال ته اثبات دا قیامت نو بدی کی زجر ذکر کئ منکرین د قیامت تا ان الذين يقيننا كسان لا يرجون لقاءنا چاغه قیدن ساتي د ملاقات زمونږه یعنی د بعث بعد الموت او بل معنا مم ته مخکې کړي واغې روي ما لا يرجون لقاءنا چاغه قیدن ساتي د دیدار الهي دوه معنی مراد دي ال دګم ته ویل ورذو بالحیات الدنيا ورضا شوی دي په جون دنیاوی باندې وطمئنوا بها او خوشحالي کې دي په دنیا باندې وطمئنوا بها په دنیا باندې اطمینان حاصلي نو مراد درې نه څه شه دي تفسیر سمرقندی ډیر معنا کړی دا ډیر بهترین الکر وطمئنوا معنا مت د سیونه کله چی مطمئن کیږي دی په دنیا باندې په دنیا باندې اطمینان د چا ناراضی الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په دین باندې اطمینان ناجی مدل خو الله ویل چوت په انو بیا نو تفسیر سمرقندی تور شی اگر ته معنا کړي وای پرېحو بیا ته دین مراد چره خوشحالی تی مراد ده په دنیا باندې خوشاله دي والذین هم عن آیاتنا غافلون هغه کسان چې هغه زمونږ د آیاتونو نا غافلون بی پروا دي تفسیر جلالین تور شی اگر ته معنا کړي هغه وای عن آیاتنا عن دلائل وحدانیتنا غافلون تارکون للنظر فیها دا الله تعالی د وحدانیت ډیر دلائل دینو دیو پاغه کې سوچ او فکر نه کوي عن آیاتنا عن دلائل وحدانیتنا او تارکون غافلون تارکون للنظر فیها پاغه کې سوچ او فکر نه کوي اوس الله تعالی حکم ذکر کړی دا کسانو اولائک دا کسان ما واهم النار او زید ورتلو د دیو جهنم دی و ما کانو یکسبون په سبب دا عملون مان چې دی کوي ان الذين امنوا بشارت الله تعالی ذکر کړي د پاره د مننکو ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړې دي او عمل صالحات او عملونه کوي نیک په طریقه د پیغمبر باندې يهديهم ربهم او ورسي دي لره رب د دې به ایمانهم په سبب د ایمان د دې باندې جنتونه تجري من تحت الانهار چې به ګلان دي دا غینه ولي فی جنات النعیم اسیگی ودیو پاغ جنتونو دا نعمتونو کی دعواهم فیها سبحانک اللہم دام داخل لے پا دے مخ کی بشارت کی دی آیات کی مدو توجیحات تیزان میں پوئے کوئی دعواهم فیها بنن بدیو پا دے جنت کی سبحانک اللہم داوی چپا کی رتا لرا اے اللہ تعالی و تحیتهم فیها سلام او پیشکشی بدیو تا پا دا جنت کی سلام وی و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین یو قول لن پسرین دارے سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين کلچی خوراک سکا ختم کی نو داسی بوی کلچی خوراک شروع کینو داسی بوی سبحانك اللهم نو د جنت نعمتون چ کلا غواڑی نو اواد بو کی سبحانك اللهم او کلچی خوراک سکا د نعمتون د جنت ختم کی نو په اخر کی بوی وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين در جنتیان خبر شولا دویم قول دم پسرین دار کله چ جنتیان هر خبر شروع کین پاوی کی وای سبحانك اللهم اول بد الله تعالی سناوی او کله چ خبر ختمین و اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین دا په اخر کی وای نو یاد خوراک سره تعلق ساتي او یاد خبر کول سره تعلق ساتي او تحیتهم فیها سلام یو بل تبه تحیت سی سلام بئی دغ سید اللہ تعالیٰ طرف نہ تحیت سی سلام بئی و تحیت ہوں پیش کشی ردیو با پجانت کی سلامی و آخر دعواهم و آخر نئی بلن ردیو بدائی ان الحمد للہ رب العالمین چ ٹول سی بتنا د خدای توب خاص د اللہ تعالیٰ ر پار دی پالون کے مخلوقات دے ولو یعجل اللہ للناس شر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم دی آیات دا آیات متعلق دے ردویم آیات سرا اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم دا تو ولی کہ دا آیات متعلق دے چا سرا دی سورت دا دویم آیات سرا اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم دا خلق تعجب کئی یعنی نبی علیہ السلام نمنی دا غید رسالت نے انکار کئی او دا زان دا پار عذاب غواڑی کم دے کہ عذاب اختلے تاسبوائے چی منگا خوی خلق کی منگ تا معلوم دے غزے مرا تا معلوم دے سورت تا مرا تا معلوم دے آیات تا مرا تا معلوم دے سور انفال دو درشم کے ویلیو کن اللہم انکان هذا هو الحق من عندکا فامتر علینا حجارت من سمائی او ایتنا بی عذاب نلیم دا دے پیغمبر نا انکار کئی او بی ازان تخیریم کئی ازان دا پر عذاب مواری خو لیکن اللہ تعالی دا دیو دا دے سوال اجابت نکئی دو خبری دی کل چې الله تعالی نه یو څوک د خیر دعا وغوړي الله تعالی زر قبلې نو دغه سی که الله تعالی د خلکو د شر سوال زر قبلولې نو دیو به الله تعالی توا کړی وي الله تعالی به توا کړی وي خدا د الله تعالی مهربانی ده د دې آیات په تفسیر کې مفسرین لیکلي دي ابن قتیبه ذکر کړی دي وې دې آیات کې دا هم داخله ده کله چې یو مؤمن مسلمان خپل بچی ته خپل خدای ته یا خپل مور او پلار ته یا خپل ورور ته خیرې کوي وې دام په دې آیت کې داخل دي الله تعالی ډیر خلک دا سری په کور کې زنانه خیرې ډیر زیاتې کوي نو کچرته الله تعالی د انسان دا بد دعای د سه قبلولې لکه سرنګي چې الله تعالی د خیر دعاګانې قبلې نو دیو به ختم کړي وي کله دا بد دعای قبلولې چرته نو زنانه خو په ورس کې خپل بچو ته د اتیا او زل نو توي چې د ملاماته کوي او یورانه کوي الله دې لاس مات کا چې یو څه شي پسې اورولیږي او نئی نیوی الله دې ړون کوي دا ته نئی نیوی دا شی دسې داسې خبرې کوي نو دا خبرې چې کوي الله تعالی اوس دې آیات کې وایي که ما دله دا بد دعایي قبلولی لکه څرنګه زه تاسو له ستاسو د خیر سوال قبلوم تاسو باندې فیصله شوي وي تباه شوي به وختي او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث دی امام مسلم ذکر کړی دی و یو بل تخیرې م کوی لا تدعو علی انفسکم ځان تخیرې م کوی لا تدعو علی اولادکم خپل اولاد تخیرې م کوی ولا تدعو علی اموالکم خپل مالونو چرګانو ګړو بيزو تخیرې م کوی کېدې شي دا د قبلې دو هغه وخی او ملائک پاغي باندې امین وای او ستاسو د اخیری قبول شي خان بیا په خپای کې نه وای په خپه عائشه رضی الله تعالی عنها یو کرته اوخت وترې د واغې ته خیرې وکړلې بیا صحابه کرام هغه اوخرا ونی وو عائشه رضی الله تعالی عنها په غې باندې سوریدله نبی رسول سلام ته ویل په سوریږي یو څو د خود خیرې کولې نو دغه بچې مور او پلار ته خیرې کې لک سات بعد بیا راونی سیخ کولې نو خاورې ته خیرې کولې ډیر عجیبه وند کی خبره بیا چې معمولی د بچی په سر باندې دردی نو بیا ته څومره مور او پلار جاړي څومره ته پریشانې نو ټول ورځ ته بیا د خیرې ولیکې او دا خیرې کول دا ګنای کبیره ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي چې زنانه به ډېرې جهنم ته ځي د قیامت په ورځ باندې یو دو وجوهات نبی علیه السلام دا ذکر کړل یو دا چې زنانه ډېرې زیاتې ناشکره دي د خپل خاوند که ته ورسره ټول عمر احسان وکړې یوه ورځ چیرې لږ معمولي ټماټر په کور کې نه یا اوږه نشته دی وی په دې کور کې ما چرته خیر نه دی لیدلی والله ما رأیت منک خیرا قط زه چیرې کور ته راواده شوی ما چرته خیر دلته کیندل دی بیا به دا وایي زنانه دار زنانه او عادت دی دا د الله پیغمبر ویلی دی صحیح حدیث دی او دویم دا چې نبی علیہ السلام به زنانه به ډېرې جهنم ته ځکه چې دا خیرې ډېرې کوي دا خیرې ډېرې کوي او مخکې تاسو ته ما حدیث ویلی یو بل حدیث مې ورته ویلی کله چې یو مؤمن مسلمان خیری وکی او چاته خیری کړي هر څه ته چی دا خیری لاړ شي پاغي کې دا زی ګوري چې دا زی پاغي کې شته دی کني شته دی نو چې کله پاغي کې غزي خو پاغي پوري ون خلی او کله چې پاغي کې غزي نه واپس راشي به خیری کوونکو پر داخلي خیری پخپل ون خلی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی الموسوۃ الفقہیہ کې او دغه سي امام نووی رحمۃ اللہ علیہ د تفصیل ذکر کړی دی چې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پنیز باندې دومره پورې هغه وی دا خیری دومره ناجایز شه دی او حیوانات ته جمادات ته کندل خیری کول چې دم ناجایز دی ونی تا یا پسل تا یا یو بل شي تا یو تیګه دا یو کور دی دی ته هم خیری نه کې یو گاړه دی هغه ته هم خیری نه کې موټر سایکل ته وران شوی دی او هغه ته خیری شروع کړی دی نو دی ته هم خیری نه کې دم ناجایز دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی لا یجوز لعن الحیوان والجمادات یا غوی د جمادات ته خیری کول دم ناجایز دی الموسوۃ الفقہیہ دا ذکر کړی او په حدیث مبارکو کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن المؤمن کقتله مؤمن ته دعا د شرک ول دا داسې دی لکه داغي قتل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وی پیل اسم وی دا تشبیه په ګناه کې ورکلې شوی دی لکه د مؤمن مسلمان قتلول دا څومره ګناه ده نو تا چې وته ویل چې خدای دې مړ کا نو دا خیره چې ته وکړل نو تا خو مړ کا کنه تا خو تا خیره وکړلې دا دې دومره ګناه وکړل لکه دا چې قتل کړی د الله تعالی پیغمبر وای دا امام نووی رحمت الله علی بیا دغه خه تفصیل ذکر کړی ځان له وګوره مار ته صرف مشنو منی خروار ویل امام نووی په شرح د مسلم کې ذکر کړی دی او دغه سی امام نووی رحمت الله علی الموسوۃ الفقہیہ کې دغه پر وضاحت ذکر شوی دی او په حدیث مبارکو کې دغه ذکر شوی دی لو يعجل الله للناس كشرط الزر رسول الله تعالى خلق د تکلیف په سبب د غختلو د دی باندې لو يعجل الله كشرط الزر رسول الله تعالى للناس خلق ته اشر تکلیف د دیو چې دیو غختلې د خپل ځان د پاره یې خیری کړی دی استعجالهم كاستعجالهم په شان د زر غختلو د دیو باندې بل خیر خیر لره چې هغه الله تعالى زر قبلې لقضی الیهم اجلهم نو پر شوی به دی ته نیټه د دیو په نظر ظالمینه نو پریدومنګا هغه فنظر الذين نو پریدومنګا کسان لایر جون لقانا چغا قیدن ساتي د ملاقات زمونږ فی تقجانیم په سرکشی دغی کی عمهون حیران او پریشان مخکری عمهون دو درې ځل مانی کړ لا یهتدون یعنی هغه هدایت نه مومي و اذا مثل انسان زر دعانا لجنبی او قاعدا او قائما دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي زورن الله تعالی ذکر کړي منکرین ته حاصل دادې آیات دادې بعض خلق دا سری کله په حالت د تکلیف کې الله تعالی ته چغي وهي کله چې الله تعالی مصیبت لري کې دا غنه نو بیا په غبی دیني باندې روان شي د مریستیا په وخت کې الله ته چغي وهي کله چې الله تعالی جوړ کی ډیر خلکو عادت داسي کله چې ته تکلیف او مصیبت ورسیږي تسبیح اغستی بیا منګزارم شي او بیا ډیر نیک شي یو سورز چې تیر شي بیا ته الله ير شي الله تعالی غي ته زورونه ذکر کوي و اذا مثل انسان او کله چې ورسیږي انسان ته ضرر او تکلیف دعان علی جنبی نرا بلی مونږ درا پډړ خپل باندې او قاعدن یا پناستی باندې او قائمن یا پولاړ باندې یعنی په هر حالت کې الله تعالی یادای فلما کشفنا عنه ضرره نو کله چې لری کوم مونږ دا غنا تکلیف دا مر روان شي دی مر یعنی روان شي مانه در چې بیا دغه طریقې اختیار کی کعلم یدعنا الی ضرر گوی کې نه یورا بللی مونږه الی ضرر نه تکلیف ته مسحو چې رسیدلې دته كذلك زين للمصرفين ما كانوا يعملون دغه سي خيستق للي چې د مشرکانو ته هغه عملونه چې دی کوي دغه کار کینو په حالت د تکلیف کې الله تعالی ته چغي وهي او کله چې تراحت ورسیږي بیا د الله تعالی نه نو امید شي بیا بل طرف ته منډي وهي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخويف دنیاوی د پاره د منکرینو ستاسو نو مخکینی خلق کم اللہ تعالی تبا کری دی آغی تا پیغمبران ناغلیو نکتا سے ونمان ایتاسو مم اللہ تعالی تبا کی ولقد اهلكنا القرون يقينا هلاكري دي مونږه پیړی قومونه من قبلكم مخکې تاسو نه لما ظلمو هر کله چې ظلم کړی هغه په شرک کول باندې د قمانه تفسیر جلالین کړی لما ظلمو بشرکی هر کله چې ظلم کړی هغه په شرک کول سره نو الله تعالی په هغه باندې عذاب راوست وجاتهم رسلهم مراغلی هغه ته پیغمبران دغه بل بجینات په ښکارا بیانونو سره بل بجینات په ښکارا دلایل سره په معجزات سره بل بجینات دے دے کہ عبارت کی تقدیر دے ہر کل چ اللہ تعالیٰ اغیتا پیغمبران ناول اگل ناغیس وکلل فکذبوہم نو دی دا قومن اغا پیغمبران دروغ جن وگنل وما کانو لیؤمنو او نو اغا چاگی ایمان راوڑے وین کذالک نجزی القوم المجرمین دغسی سزا ورکومنگا قوم مجرمانو تا چاگا دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبران نا انکار کئی نو اللہ تعالیٰ اغیتا سزا ورکی ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون دا آیاتم داخل لے پا تخویف دنیاوی کی ثم جعلناكم بیا گرزولی منگتاسو خلائف في الارض اسیدن کی پا مکہ کی من بعدهم رستو دا مشتراننا مخکینی خلق اللہ تعالیٰ تباک لے اوتاسو دا غیب زیبانی اسی گئی لننظر كيف تعملون دیر پارا چی اگور منگا پا طریقی دا امتحان سرا كيف تعملون سرنگی عمل کوئی تاسو کیفیت معتبر دے خا کئی بتا عملون چی عملون ہم سنگ دی دا پیغمبر بتا رقبہ نی دی او کن دی و اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات دی آیات کی مزورن دا منکرینو دا توحید دا اللہ تعالی تا او منکرینو دا قرآن کریم تا حاصل دا دی آیات دا دے کل چی منکرینو تا دا اللہ تعالی کتاب بیان شی پاغی کی رد دا شرکی ندیو دا خبر کئی وی دا قرآن لا بدل کو بل کتاب را والا زکه بدی کی خپا جمهوریت باندې رد دے یا وی زا قبل کتاب نرا والے نو لگ ترمیم پکې وکا دا مسئلے پکې لگی بدل را بدل ک زمنګ د پاره پکې لگی گزارا وکا الله تعالی دا غی جواب کئ اے پیغمبر او تو چې دا زما د وس کار نه دی دا زنه شم کوله دا د الله تعالی کار دی بس وی زا تطلع علیہم او کلش بیان کلش بدیو باندې آیاتون آیاتون زمنګ بینات واضحه صفا صفا و یعنی پا وضاحت سر مسرر توحید بیان شی نو قال اللذین وای حق کسان لا ارجون لقاءنا چا قدن لری دا ملاقات دا منگا ایتی بی قرآن غیر حازا اراولا یو قرآن لر چی سوائی دا دینا او بدل ہو یا بدلیو کبا دیکی تبدلیو ترمیمو کبا دیکی دوانو کی پرق دیخا غیر حازا دا غیر نمراد دار چی ردی قرآن پا دیبانی بل کتاب راولا بل کتاب را توایا جدی درس را تمکو او بدل ہو تبدیلی ماندار چ پدی کی ترمیم وکا کم مسئلے چ پمنگ بانی گرانی لگی نو اغه مسئلے تی لری کا او بدل ہو نو دغه سی یہود او کافرانو کړی د کنه او داغي پر کټوم دا کړی ده چې ډیر شی قران نه چاپ شوی دی په بار ملکونو کې د قران په نوم باندې او پاغي کې دا مسله د توحید دا یا مسله د جهاد او د قتال دا غایتونه تیستلې دي اغه تی لری کړی دی نو ترمیم پکې هغه کړی ده ہو مومنان مسلمانان پزلون کے و پسینو کے قرآن محفوظ دے کنا آغی بانی سب پروانہ کئی قرآن دعای پیغمبر ما یکونو لی نلی جائز زمان دا فرا ان عبد لہو چیزا تبدیلیو کم بدی کی من تلقائی نفسی دا خپل زان دا طرفنا اگا جوابو شو پا اگا کمزوری جانب باندی تاس پا خبر بانی پوشو لی کنا ہر کل تبدیلی و ترمیم نشم کولی دا کتاب لری کولو دا دی پدی بانی بل کتاب راوستل راوڑل اگا خو بیخی زمان دا وستنن دا بیا چی دا وڑو کی کار نشم کولی نو اغٹ کار خو بیا بیخی نشم کولی ان اتبعو الا ما یوحا الی آتا بیدارین کوم زا مگر داغی چی وحی کی دلیشی ماتا انیا خواب ان عصوی تربی زا یریگم آکزنا فرمانیو کما دا خپد رب عذاب یوم عظیم نو یریگم دا عذاب دو رزیلوی نا بس داغی نا یریگم دا اللہ تعالی نا یریگم دا جواب ذکر شو اغیت قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بی دا دویم جواب اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا مطالبی دا مشرکان حاصل دا جواب داری دی آیت بانی دان پویا کئی زچی دا قرآن کریم تاسو تا بیانوم نو دا دا دی قرآن دا بیان اول مال زان ندی شروع کلی بلکی دا دا اللہ تعالیٰ پا دا دا اللہ تعالیٰ پا امر بانی دی دا دا اللہ تعالیٰ پا ارادہ بانی دی ما د خپل ځان نه شروع کړي بلکې دا د الله تعالی په امر باندې دي کما ته الله تعالی امر نه وکړي نو ما با تاستا دا قرآن نوی بیان کردی تاستا ومی پا دی بانی نوی پویا کردی خو اللہ تعالی را تاویلی زکی تاستا بیانو قلو تو آئے فیغمبر اللہ شاء اللہ کو غفتل اللہ تعالی ما تلوتو علیکم نو نبا ویلوستل دا قرآن کریم ما پا تاستا بانی ولا ادراکم بیهی او نبا می خبر در کردی وی تاستا با دی قرآن سرا فقد لبستو فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون دو توجیحات مفسرین ذکر کړی دي اوګه اوګه عبارتون دي خدان په پویې کوي بس مقصد باندې ځان پویې کوي یو معنا ذکر کړی د علماو فقد لبست فیکم عمر یقینا تر کړی دي ما بتاسو کې عمرن ډیر عمر من قبل مخکې لدینا د رسالت نو مخکې بتاسو کې ما ډیر عمر تیر کړی دي سلویخ کال عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر کړی په مکه کې نو تاسو ما په امانت او په صداقت باندې پیژنئ او دا هم تاسو پیژنئ چې زه امی یم ما لیکل او لوستل نه دی کړی نو څنګه ما دا کتاب د ځان نه جوړ کړی دی تاسو وایئ دا ځان نه جوړ کړی دی نو ما خو په تاسو کې څلوېښت کاله تیر کړی دی دوه خبرې درې خبرې تاسو پیژنئ ما په دې باندې پیژئ چې زه صداقت والا یم زه امانتدار یم او دریم دا هم پیژنئ چې زه امی یم ما لیکل لوستل نه دی کړی نو تاسو وایئ چې تا ځان نه جوړ کړی دی نو څلوېښت کارونه تاسو ما پیژنئ چې زه دا کار نشم کولی اوس مې څنګه جوړ کړ یو معنا دار دی تاسو ما پیژنئ ما په تاسو کې څلوېښت کاله تیر کړی دی زما صداقت زما امانت او زما امی والی تاسو پیژنئ چې ما لیکل لوستل نه دی کړی تاسو اوس وایئ چې ځان نه دی جوړ کړی دی الان کې تاسو پیژنئ ما چې څلوېښت کالو کې زه ان پڑھ سړی یم نو اوس مې څنګه ځان نه جوړ کړی کتاب یو مطلب درې آیات دار دی دویم مانا علماء ذکر کړی ده فقد لبست فیکم عمر ما عمر تیر کړی دی په تاسو کې څلوېښت کاله د دینه مخکې او تاسو ته پته را چې ما د الله تعالی نه پرمانی بالکل نه ده کړی په دې څلوېښت کاله کې تاسو گواهی چې ما د الله تعالی نه پرمانی نه ده کړی نو هر کله چې پیغمبر نو ما نو ما نه پرمانی نه ده کړی نو وسی الله تعالی پیغمبر جوړ کړم نو څنګه د الله تعالی نه پرمانی وکم دا خو نشي کېدلی نو دا آیات دلیل دی په عصمت دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام من قبل النبوہ الانبیاء معصومون قبل النبوۃ وبعدها نو دا آیات دلیل لے پدی بانی چی پیغمبر دا دی سلویخت کالو نمخکم گناہ نہ دکڑی ورست انبیاء نہ دکڑی نو چی مخکم نہ دکڑی پیغمبر نو من دا پیغمبرین ورست بیا سنگ گناہ حکم دا تا سنگ عجیب خبری کوئی فقد لبست فیکم عمرا ما پتا اس کے وقت تیر کڑے مختصر خاکا دا نبی علیہ السلام دا زندگی تفسیر مظہری هغه ذکر کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څلوېښتم کال باندې پیغمبری میلاو شوی ده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ نه وروسته دیارلس کاله په مکه کې تیر کړی دی او بیا یې هجرت کړی دی مدینې ته او بیا لس کاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې تیر کړی نو درې شپېته کاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر او تاسو ته مالته کې لږ په اصولو کې مې تدین لږ تفصیل کړی و ادوار کمو یو مدنی دور دی یو مکی دور دی بیا مکی دور سمرو اول تک میں تا حوالہ ملی و شیخ شاپور رحمۃ اللہ علیہ پر نصر المرجان کی داغی وضاحت ذکر کرے آگے تبیا رجوع کے آل تو اصول کی میں تداغی تفصیل ویلو قلو تو اے پیغمبر لو شاء اللہ کو اختل اللہ تعالی ما تلوتو علیکم نبی ویلو سر دا قرآن کریم ما بتا سبانی ولا ادراکم به او نبا میں خبر در کڑے وے تاسو بدی کتاب بانے بقد لبستو فیکم عمر یقینا ما تیر کڑے دے پتا سو کہ ډیر عمر من قبل مخکر دینا فلا تعقلون ایت سو عقل لری فمن ازلم ممن ابترى علی الله کذبا زورن د منکرین و مشرکین ته فمن ازلم من سوک دی ډیر لوی ظالم ممن دغه چانه ابترى علی الله کذبا چې جوړی په الله تعالی باندې دروغ او کذب بی آیاتی یا دروغجن غنی آیاتونه د الله تعالی ابترى علی الله کذبا هغه بہته معلومی مرته قران د اخیره پوری دا وای بنسبت شریکی او الولد له دغ په هر ځای کې وسره لګي بنسبت شریک او الولد له چې الله تعالی ته نسبت د والد کوي الله تعالی ته نسبت د شریک کوي او کذب بی آیاتی یا دروغجن غنی آیاتونه د الله تعالی انه لا یفلح المجرمون یقینا نشي بچ کېدلې د الله تعالی د عذاب نه مجرمان د الله د عذاب نه مجرمان نشي بچ کېدلې ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي رد شرک پل عبادت او دغس اللہ تعالی رد ذکر کئی پا عقیدہ مشرکان من چا آغا عقیدہ دا شپعائی قہری ہوا دی مشرکانو د غیر الله عبادت کاو او بیا دا عقیده ساتل چې وای زمونږ دا معبودان دا شفعای قهریه دی، مونږ به په قیامت کې د الله تعالی نه په زور باندې خلاصای، الله تعالی په غی باندې رد کای، دومره زور اور څوک نشته چې الله تعالی نه بیا په قیامت کې بچ کی، دومره زور اور لا څوک نشته. ویعبدون من دون الله، نو دو خبرې شولې، یو رد شرک په عبادت او دویم نفی د شفاعت قهریه. ویعبدون من دون الله، او دیو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه، ما لا یضرهم، د هغه چا چې ضرر نشي ورکولی هغې ته که د هغې بندگی پریږدي، ولا ینفعهم، او پیداو ته نشي ورکولی که د هغې عبادت وکړي، دا نشي کولی. ما لا یضرهم، که عبادت یې پریږدي، ولا ینفعهم، که په عبادت یې کوي، نو دا نشي کولی. ویقولون، وی دي هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا زمونږ سفارشیان دي په دربار د الله تعالی کې، دا د الله په دربار کې زمونږ سفارشیان دي، او مونږ به د الله نه په زور خلاصی. د شفاعت اقسام، شفاعت حق اقسام، هغه مخکې بیان شوی دي اته قسمونه، نو هغه پکې یاد ساتئ چې هغه صحیح دی، هغه شفاعت د هغې نه علاوه مراد دي. قل تو وایه پیغمبر، الله تعالی پرې رد کوي، حاصل د رد دا دی، الله تعالی ته په خپل مخلوق کې داسې څوک نه دي معلوم چې په الله تعالی باندې زورور شي، حاصل د جواب دا دی. نو چې الله ته نه دي معلوم، نه دي څه مطلب دی؟ که وی خو الله ته معلوم وی، خو س الله ته نه دي معلوم، مانه دا چې داسې څوک نشته چې د الله تعالی نه څوک په زور باندې څوک خلاص کی، الله ته داسې څوک نه دي معلوم. اوس تاسو الله له خبر ورکوئ چې داسې خلق شته دی، نو الله ته خو نه دي معلوم، نو که وی نو معلوم به خو وی خو نشته دی، ځکه الله ته نه دي معلوم، دا مانه ده. قل تو وایه پیغمبر، اتنبئون الله، آیا خبر ورکوئ تاسو الله تعالی ته بما لا یعلمو، په هغه څیز باندې چې نه پیژني الله تعالی، په سماوات په اسمانونو کې، ولا په لار دینو په ځمکه کې، یعنی موجود نه دی، که موجود وی خو الله تعالی ته معلوم وی. سبحانه پاک دی الله تعالی و تعالی، او چد عما یشرکون، دا سنه چې دی و سره شریک کوي، الله تعالی دا غینه او چد دی، الله تعالی دا غینه پاک دی. وما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا، دی آیات کې جواب درې سوال، سوال دا دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا مخ کی خبر او کله وی شفاعت قهری نشته دی، مشرکان وی ستاسو په دین کې بنئ، لیکن په مخکینی دنینو کې دا جایزو، ستاسو په دین کې دا نشته دی، مخکینی دنینو کې خدا جایزو کنه، الله تعالی په هغه باندې رد کوي. مړه دا ګړی وړی وی، د ټولو پیغمبرانو دین خو یو، دا اختلاف خو خلکو وروستو پیدا کړی دی ځان، نو دین خو د ټولو پیغمبرانو یو دی، نو د یو پیغمبر په دین کې هم دا جایز نه، شفاعت قهری د ځان نه لګیا یې تاسو. وما کان الناس او نو خلق الا امه واحده، مگر یو ډله علی دین واحد وهو الاسلام، تفسیر جلالین دغه لیکلی. فاختلفون، دی ورستنو خلکو اختلاف پیدا کا، د پیغمبرانو د ټولو پیغمبرانو دین هغه یو دی، اصول د دین د ټولو یو دی، او په هغه کې نه پیله شفاعت قهری وه. نو بیا مشرکانو سوال وکړه، ها زه چې د ټولو پیغمبرانو دین یو دی، او په هغې کې نه پیره شفاعت قهري وه، مونږ په ناجایزه باندې نو عذاب راوله کنه چې مونږ تباه شو زه. الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي، حاصل د جواب دا دی چې الله تعالی چې کله فیصله د عذاب وکړي، نو بس هغه په خپل وخت باندې راځي. صحیح ده، تاسو مشرکان یا شفاعت قهري عقیده لرئ، بس که الله تعالی فیصله د عذاب وکړي، بس تاسو باندې فیصله راځي، بس او په عذاب باندې به څوک تباه کیږي؟ مشرکان او بيدین خلک. ولولا کلمت سبقت من ربک، دې کې تقدیر د عبارت دی چې هغه ولي کینو الو په پوه شي. ولولا کلمت سبقت من ربک، کچرته نه وي حکم، ولولا کلمت کچرته نه وي حکم، سبقت من ربک کچرته نه وي فیصله، سبقت من ربک چې مخکې مقرر شوی د استاد رب د طرفنه، بتاخير العذاب الى يوم القيامه، په تاخیر د عذاب سره تر ورځې د قیامت پورې، په تاخیر د عذاب باندې که الله فیصله نه وی کړي، لقضیه بینهم فی الحال، نو اوس به فیصله شوې د دیو په مینځ کې، فی ما فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دیو په هغې کې اختلاف کوي. اختلاف په څه مسله کې و؟ نه پی د شفاعت قهری. نو الله وایي که د الله د طرف نه دا فیصله نه وی شوې د دیو مشرکانو دپاره، چې الله تعالی به تاخیر د عذاب کوي د دیو نه، اوس به د دیو په باره کې فیصله شوې او دیو به تباه شوي. خود الله فیصله ده، بس تاخیر ده عذاب الله تعالی کړی ده دیونه، بتاخیر العذاب. ویقولون لولا انزل علیه آیت من ربی، دی آیات کې زورنه الله تعالی ذکر کوي په طلب د معجزات باندې. نو سوال دا راځي چې معجزات خو راغلي وکنه، نو تاسو ته مخکې ما ویلی معجزات مطلوبه مراد دی، معجزات خو راغلي خو دی وغه نه مني، بلکې معجزات مطلوبه غواړي چې دیو کم طلب دی، حاصل ده جواب داره نازل دل او راتلل د معجزی دا د غیب و اینا دا او زه په غیب باندې نه پویګم زه د الله تعالی پیغمبر یم ما خود سی داون د کړي چې زه الہی یم زه هم د پیغمبر یم په پیغمبر په غیب باندې نه پوی او راتلل د معجزات دا خود غیب و اینا دا هغه د الله تعالی په اختیار کړي و یقولون واید لولا انزل علیه ولی نش نازل د پیغمبر باندې آیت یو معجزه مطلوبه لنا اقټکه وسر وای مخکی متداد و دری کرته ویل دی او حواله مرتم ویل دی مطلوبه لنا من ربه د طرف رب دینه قل تو ای پیغمبر انما الغیب لله یقینا علم دا غیب خاص ته الله تعالی سره دی پنت جرو انتظار کوي تفسیر بحر المحیط وی فنت جرو انی معکم من المنتظرین وعید لهم دی جمله کی ردیو دو پارا وعید دے فانتظرو انتظار کوئی انی معاکم یقیناً دستاو سلام من المنتظرین دے انتظار کوئی انکو نیم دستش انتظار تفسیر بیزاوی تورشی اغرط ہوئی انتظار دستش وکی دا گاڑی در اطللو کنا دا رو جماعتی کسش انتظارو کئی نا انی معاکم من المنتظرین لما یفعل اللہ بکم بجحودکم چستاسو ردی انکار پا وجبانی اللہ تعالی تاسو تکم عذاب در کئی تاسو پا انتظار بانی اسے گئی وزبم پا انتظار اسے گم ما یفعل اللہ بکم بجحودکم چستاسو ردی انکار پا وجبانی پا تاسو بانی کم عذاب رازی تاسو انتظار کوئی زبم کوم انتظار و ایزا عزقنا الناسا دی آیات کی اللہ تعالی جی کر کئی زورن منکرینو تا حاصل دا دی آیات دا دے حاصل حاصل دا کوئی حاصل دا دی آیات دا دے چی بازی انسان تا کل سختی و تورسی گی او بیاو تا اللہ تعالی راحت اور کی اول غریب دے او بیا مالدار شی اول ناجوڑ دے او بیاو تا اللہ تعالی صحت ور کی نبیا سکی دا اللہ مقابلہ کئی دا قرآن مقابلہ کئی توحید نمانی قرآن کریم نمانی بیا تے غٹ رامی و رزیب جوڑ شی اول غریب دے اللہ تعالی مالدار کی وس دا اللہ تعالی دا دی مہربانی نہ غلط پیدا خلی دا قرآن خلاف شو دا اللہ تعالی دا دین خلاف شی دا مجاہدین خلاف شی دغسی دا اللہ تعالی دا توحید خلاف شی و اذا ازقنا الناس و کل چی وسا قومنگا خلقو تا رحمتا سمہربانی من بعد زراء و رستر تکلیبنا مستهم چی رسیدل دیو تا اذا لهم مکرون پی آیاتنا نو اید دیو دا پارا مقابلہ کول پا آیاتون زمان کی مکرون فی آیاتنا دیدی کی مراد سشیر تفسیر سمرقندی دو معنی کری دی او دغسی تفسیر روح المانی اغمانی کری دی الفاظ برتریو تفسیر یا منور ډیر شیو دغه معنا کړل دوه معنی دي اذا لهم مکر فی آیاتنا پسیر دیو د پاره تکذیبا بالقران یعنی د قران کریم تکذیب کوي بس دغه قران دروغجن غنی دوه معنا اذا لهم مکر فی آیاتنا و یدن مراد څه شه دی قولهم بالطعن وهو الطعن فیها د قران په واره کې اعتراضونه کوي د دین اسلام په واره کې اعتراضونه کوي فی آیاتنا دا معنی کړی دا تفسیر سمرقندی دغه سی تفسیر بحر المحیط دغه معنی کړی دا او دغه ابو حیان امام قرطبی رحمت الله علیه بل معنی کړی دا مکر پی آیاتنا مراد چره استهزاء پی آیاتنا بیا د الله تعالی په آیاتونو بسې ټوکې ملنډې مسخرې او پیشاړې کوي دا کار کوي بیا تفسیر قرطبی دغه ذکر کړی دی قل تو ای پیغمبر قل الله تو ای قل تو ای پیغمبر اللہ اللہ تعالیٰ اسرع مکرہ زرد مقابلہ کا ان کے پپٹ تدبیر کا ولو سرا قل اللہ اسرع مکرہ اور توائے اللہ تعالیٰ یو دے سرعت او دویم دے عجلت عجلت دا اللہ تعالیٰ پا صفت کنے دے راغلے او سرعت دا اللہ تعالیٰ پا صفت کنے راغلے قل توائے پیغمبرہ اللہ اسرع مکرہ اللہ تعالیٰ دے زر مقابلہ کا ان کے پپٹ تدبیر سرا اللہ بستاسو دا تبائی دا پارا پٹ تدبیر کئی و ضربم توا کئی ان رسولنا یکتبون ما تمکرون یقیناً ملائک زمونگا لکی حقا سا جتا سو جوڑاوئی ما تمکرون تفسیر سمرقندی اگا عبارت ولی کئی نو آسان بشیرتا ما تمکرون ما تقولون من التکذیب حقا دروغ ویناگانی جتا سو دا قرآن پوارکی کوئی یا دا دین اسلام پوارکی کوئی نو ان رسولنا د دین مراد ملائک دی ملائک ستاسو دا خبری لکی پا کتاب و دا اعمال ستاسو کی پا عمل نامو کی دا لکی هو الذی دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بن هو الذی خاص اللہ تعالی حضات دے یسیرکم فی البر چی گرزی روانی تاسو درا پا وچ کی والبحر و دریاب کی حتی اذا کنتم فی الفل کی تردی پوری چی یہی تاسو پا کشتو کی و جرائی نبیهم او روانی دا کشتی پا دیو بانی بریح طیبتین پا غا هوا نرمی سرا پا غا هوا موافقی سرا طیبتین سمانه ده مزیدار هوا یعنی موافق هوا نرم هوا یا درمیانه هوا درمیانه هوا دار چې کله هوا په دریاب کې نه بوه نو کشتی به ودرېدله او چې ډیره زیاته تیز شي خو بیا کشتی الټه کوي کنه طیبتن معنی درمیانه نرم هوا مزیدار هوا یا موافقه د کشتی سره برابر چې نه ډیره زیاته تیز یو نه بیخي وروي او پریحو بها او خوشاله شي دی په هغه باندې جات هاري هون عاصف راشد دی تاغه تیز سیلې وجاهم الموج او راشد دی تاغه چپی من کل مکان د هر طرفنا موج ستو لکی پاروي تفسیر امام راضي رحمت الله علی تفسیر کبیر کی معنی کړی ډیره بهترین وای مرتفع من الماء فوق البحر د دریاب د پاسه چې دا کم اوبر سره او چتیږي هغه ته پختو کی چپوي اگه توی کنه یو روانی اوبه دی بیاد سی اگه اوبه و چتی شی بس اگه توی لکی چفا مرتفع من المای موج و لکی گی هر حق اوبه چی دا عامی سطح دا اوبون لگر او چتی شی بس اگه توی لکی چفا امام راضی تفسیر کبیر کی دا غوی و جاهم الموج و راش دیو تا چپی من کل مکان انده هر طرفنا و زن و گمان و کدیو انه محیط بهم چرا گیر کلشل دیو دا دی سمانه دا وحیط بهم تفسیر جلالین و یعنی اوه لکو دیو حلاک للی شول دیو دا یقین ناشی بس چی دیو تباہ شول امام راضی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی وی وحیط بهم ببیخی دا مانا نکا وی چی بس دیو حلاک للی شول چی حلاک شول نو دعو اللہ مخلصین لہو الدین بیا سمانا دا گوری دا دیر عجبن اکتیری دا بازی خواه د امام راضي رحمت الله علیه ډیره بهترین خبر دی کړي د غیبارت سره ولي کوي پیدا ودرکې بیا به ترجمه ماشان دی کوي وجاهم الموج او راشد دی ته په من کل مکان انده هر دین او ځن او ګمان وکړي ان محیط بهم چې دی هلاک للی شول دا معنی بن کوي هغه وی ځن او القرب من الهلاك چې دی ځنی غالب راشي چې مونږه هلاکت ته نږدې شو وحیط بهم معنی دا مکوي چې راګیر شول په عذاب کې نه تبا شول چی تبا شول نو بیا دعو اللہ مخلصین لہو الدین بیا سنگ چگی وحی پر سوال بانی پوئی شولے کنا نو امام تفسیر کبیر کی امام راضی دا غمانا کرد زن القربہ من الحلاک چیر دیو گمان راشی چی منگا حلاکت تنیز دیشو ان راگیر شو دعو اللہ نو دیو ربلی اللہ تعالی در مخلصین لہو الدین خالص کون کی اللہ تعالی در دا چگی بس اللہ تعالی تبیا صرف چگی وباسی لئن انجیتنا من هذه کبچ دیکل مونگا من هذه هذه خو اشاره د بیا نو امام راضی وای بس وای دا لگی لگی خبری ته زر تا گران کوم نو دا سانی خو ماته چی نه ده اغه وای من هذه حساب من هذه الريح العاصفه کمنګ بچ کل ر دی سخت هوانا دیم معنی من هذه الامواج د دې چپون دی مونگا بچ کلو یا من هذه شدائد د دې غټ تکلیف او د مصیبت نه مونږ بچ کلو نو الريح العاصفه یا هذه الامواج یا هذه الشدائد د درې ونمانی چره دي کی صحیح دی تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت الله علیه دغه کړی لئن انجیتنا من هذه کبچ تکلو مونږه ر دې مصیبت نه ر دې سخت تیز هوانه یا من هذه دغه تکلیف او د مصیبت نه یا ر دې غټو چپونه لنا کونن من الشاکرین نو خام خشو مونږه شکر گزارونه دې ذکر شکر گزار سمانه ده شکر خو مومن مسلمان وباسی چې ډوډۍ وخوري یا وګرځي یا بل څه شی وکړي نو دې ذکر شکر سمانه ده نو تفسیر سمرقندی تلار شي هغه در ته معنا کو وې دومره خو تاسو هم پوهیږئ کنه دومره خو تاسو هم پوهیږئ چې دا مخکې مسله د چا روانه ده د چا مسله روانه مشرکانو چې هغه په حالت د سختۍ کې الله تعالی ته چغې وهي نو دې ده کې لنکونن من الشاکرین معنی داره چې لنکونن من الموحدین لنکونن من المطیعین دا معنی مراد چې مونږ به د الله تعالی توحید ومنو او بیا به مونږ د الله تعالی نافرمانی نه کوو دا معنی تی مراد یو دو میلمانه تری و طالبانو خواته جمعت نو طالبانو داسې وه چې وظیفه به کمه وه چا به وظیفه نه ورکوله نو هلته ډوډۍ کمه ده اوس دا دوه کسان چې دي نو اوس دا هغه طالبان چې دي اوس داسې وایه چې لکه دینه مونږ دا ډوډۍ پټه کړو چې دا وی نه ني نو داسې وایي ای چڼیا وایي دا خوبزاد په پچۍ کې پټېده داسې وایي ده اوس د دې دا خیال و چې لکه دا مونږ عربي ویرل او دا دوه میلمانه په دې باندې پوه نه شوله هغه ځان له طالبانو چرته نو هغه وایي ای طالبانو وایي مونږ نه یو دومره جاهلات چې په دې نه پوهېدا ته نو اس دا اخوا چرے پدی بنتا سوائے کنا وجاہم الموجود عو اللہ مخلصین له الدین نو دا حالت دا چاری دلیل عقلی ذکر کئی اللہ تعالی دا مشرکان دا پارن من الشاکرین دے دے کہ ماندار شورا چی من الموحدین المتویعین دا مانتی مراد دے بانی دان پوئے کوئی فلما انجاہم ازاہم یبغون فی الارضی دے آیت کے اس اللہ تعالی ذکر کئی زورن آغیت فلما انجاہم نکل چی اللہ تعالی بچ کی اغیل را ازاہم یبغون فی الارضی ان پدا غوخ کی دیوں بغی کئی پزمک کی ظلم زیادے کئی پزمک کی بغیر الحق پناہ قوان دے مراد در انسا شہر ہے یعنی شرک و کپر کی یا یوہ الناس و اے خلق و انما بغیکم علی انفسکم یقینا ظلم ستاسو تاوان دے ستاسو بزانون باندے انما بغیکم ظلم ستاسو علی انفسکم دا تاوان دے ستاسو پا نفسون باندے علی دا ضرر دا پر راجی کرن نقصان امدان تور کرن متاع الحیات الدنیا متعو متاع الحیات الدنیا دا مفعول مطلق دے لپاره دا پیلی محذوفہ تاسو بکاپیا او پنور کتابن کویل دی کلا فیل دا مفعول مطلق چرے وا حذف کیگی متعو متاع الحیات الدنیا نو پیدی واخلی پیدی دا جون دنیاوی ثم الینا مرجعکم اثبات دا بعث بعد الموت بیا مونږ ته دی را ګرځیدل ستاسو پنو نبیوکم بما کنتم تعملون خبر بکم تاسو درا پاغ عملون باندې جتا سو یک وای انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزل الله من السماء فاختلط به نبات الارض رب دې آیت دما قبل سره مخ کې متاع د حیات دنیاوی ذکر شو وس الله تعالی دا غی پنا او دا غی د زوال مثال ذکر کړي الحاصل دې آیات کې الله تعالی تزہید په دنیا ذکر کړي تزہید په دنیا د عام استادانو اصطلاح دای وې تزہید من الدنیا ده او بعض استادانو اصطلاح دار چې تزہید پی دنیا ده پی دنیا یعنی په دې دنیا کې ته یې خود دنیا نه بے رغبت شه دا معنی انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د جون دنیاوی کما ان انزل الله من السماء پشان داغه عبود چراورو مونږه غی در من السماء د بار طرف نه فختلط به نبات الارض را ګن راوخی جی پاغي باندې بوټی د زمکه شینکی د زمکه مما یاکل الناس او دا قسم نا چخوری غی در انسانان ولا انعام او چارفایا حتا اذا اخذت الارض تردی پوری چې ونی شي د غزمکا زخره په هر ډول خپل وزینت او خیسته شي د غزمکا د دنیا مثال د غسره الله تعالی وای چې بر طرف نه باران نه اوریږي شړ غزمکا د خیسته شي پاږي کی واخر او خيږي د غسی هغه سب کرا او خيږي چې انسانان دغه نه خوراک کوي نو خیسته شي د دغه زمکه چره ډول ونیس و ظن اهلها او ګمان وکي مالکان دغه انهم قادرون علیها چې دیو قدرت لرون کړي دغه په لو کول باندې علیها یعنی دغه فصل په لو کول باندې دغه په شو کول باندې اتاها امرنا نرا شغیت عذاب دمنګا لیل نو نهار د شپې د ورځې امرنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا عذابنا عذاب ته زمنګ راشي لیلن نشپی او نهارن یاد وردی فجعلنا حسیدن اگرزو منگا غیدر دلدل حسیدن سپاک للی شوی دلدل للی شوی که علم تغن بلام سی گوئی که دا نو والال پرن دسی شی که علم تکن عامرتون بلام سی امام قرطبی رحمت اللہ علی دغ مانا کرده که علم تکن عامرتون بلام سی گوئی که دا زمکا و دا پسل پرن دغ سی آباد نو دسی اللہ تعالی ختم کی کذالک نفصل الایات دغس بیانو مونږه تفصیلی بیانو مونږه مثالونه علی قوم یتفکرون دا قوم د پاره چې هغه سوچ او فکر کوي نو دا د دنیا د مثال د پاره الله تعالی مثال ذکر کړو الله تعالی د دنیا مثال حاصل د مثال باندې ځن پوی کوي د دنیا مثال دا دی الله تعالی د بار طرف نه د با اسمان د طرف نه باران نه وروما ازمکه پاغي باندې تازه شیشین کی پاغي کراو خيږي پسلونو سبزیانی وشي نو مالکان دغی دا خیالو کی چې بس دا فصل پوښ شوی دی مزیدار دی دوی اوشو کومه سحر چې راپاتې پاغي باندې عذاب راغلی واغه ارڅ تبا شوی نو دغه سی انسان په خپل جون باندې مغرور دی انسان نو الله تعالی پیدا کزوانی او الله تعالی ورکله تدی انسان مختلف امیدونه دی دا کار وکوم دا کار وکوم ناسا په پاغي باندې مرګ راشي او هغه امیدونه ټول نیمګړی پاتې شي بس دنیا د قصې دنیا مثال دغه سی دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی په احیاء العلوم کې وای د دنیا دا خایس د دې مثال دا سده لکه یو رنگدار پټدار مزیدار مار نو دې مار او څومره خایسته دی د دنیا مثال دغه سده نو دنیا اللہ تعالی بس دغه سیدنو انسان پدی کې ډیر امیدونه تړلې د خپل ژوندۍ سره زب داسې کومه داسې کومه خبر نه سر له اعلان شي بس ویغه مړ شوی دی پلانې او جنازه خلکو له لاړ شي جنازه پاغي باندې وکی نو دومره امیدونه بنه کوي چې بس غر سره نه پاتې شي قذالک نفصل الایات دغه سی تفصیل سره بیانو مونږه ال آیات نو مراد پدی آیات کی امثال تی مراد دی مثال تی مراد دی لقوم يتفكرون دا قوم دا پارا چاگا سوچو پی کر گئی واللہ یدعو الى دار سلام واہدی من یشاء الى صراط مستقیم دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی مخ کی رب ترما قبل سردار مخ کی آیات کے اللہ تعالیٰ پناہ دا دنیا ذکر کلا نو دی آیات کے اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی ترغیب جنت تا دنیا پریک دا جنت طرف ترغبت پیدا کا واللہ یدعو الى دار السلام واللہ تعالی را بلی بندگان پل الى دار السلام کور د سلامتی آتا یدعو اللہ تعالی را لیگی اللہ تعالی را بلی بندگان پل اللہ تعالی ول سنگ دعوت ورکے بی ارسال الرسول والکتب واللہ یدعو عباده بی ارسال الرسول والکتب اصل عبارت دسرے اللہ تعالیٰ رب علی خپل بندگان لرا پرالے گلو دو پیغمبرانو دو کتابونو باندې الہ دار السلام کور دو سلامتی آتا نو اللہ پیغمبران نولی گی خپل کتاب راولی دا غیب پا واسطہ باندې اللہ بندگانو تداوت ورکی چی کور دو سلامتی آتا را شئی دار السلام دا جنت پا نمونو کی یو نم دار السلام دے دار السلام تولی ولی کی دری وجوہات مپسرین ذکر کردی بی خیرت آسانوی با یو دار چې سلام دا نوم د الله تعالی دی نو دار السلام معنی دار چې کور د الله تعالی دی ځکه جنت د الله تعالی کور دی الله جوړ کړی دی دوی معنی دار چې دار السلام جنت ته ځکه ویل کیږي چې پاغي کې سلامونه دي هر طرف ته پاغي کې سلامونه دي وتحیتهم فیها سلام مخکې د دې صورت په لسم آیت کې ذکر شو کنه د الله د طرف نه سلام دی یو بل د طرف نه یو بل د سلامتی السلام علیکم سلام دا کلمه د جنت ده دا جنتی کلمه ده یا دریم تفسیر مفسرین ذکر کړی دی سلام نو مراد ده چې هغه کور د سلامتی ده د هر قسم آفت نه د هر قسم عذاب نه پاغي کې امن دی پای کې سلامتی ده درې ونه معنی به خی صحیح دی واللہ یدعو عباده بارسال الرسل والکتب الی دار السلام اغه عبارت دو سر ټول وای الله تعالی را بلیخ پل بندگان لرا په واسطی درالی گلو د پیغمبرانو سره او په واسطی درالی گلو د کتابونو سره الی دار السلامی کور د سلامتی اتا و یهدی من یشاء او روانه الله تعالی چاله چوغړی الی صراط مستقیم پلار نی غبانډی تفسیر جلالین لکھری دیا غوی الی صراط مستقیم دین الاسلام دا چا دا پارا چا اللہ تعالی غواڑی اللہ تعالی دا سلامتی اللہ تعالی پا صراط مستقیم من روان کی للذین احسنو دا پارا دا آغا چا چا خیستا عمل کردے دیں وس اللہ تعالی ذکر کے بشارت مومنانو تا آغا جنت والاو تا للذین احسنو دا پارا دا آغا کسانو چا خیستا عمل کردے دیں الحسن دا غیر پارا خیستا بدل دا و زیادتون او زیادتی نعمتون مشته دی دا غی دا اعمالونا نور دا جنت نا علاوه نور نعمتون مشته دی و زیادتون زیادت نمرات څه شه دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی زیادت نمرات دیدار الہی تی مراد دی نو یو خود جنت نعمتون دی او دا جنت دا نعمتون نا علاوه یو بل نعمت دی چا غا زیادتی نعمت دی چا غا دیدار الہی دی تفسیر قرطبی دا ذکر کړی دی امام بخاری دا غیر پارا حدیث ذکر کرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جریر رضی اللہ تعالی عنہ منگ دا نبی علیہ السلام سر ناسو او دا سوار لسم اسپوکمئی اغرا خطلے وا نبی علیہ السلام دا سوار لسم اسپوکمئی تا اشارہ اکلالا و انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لکہ سرنگ جتاسو دا سوار لسم اسپوکمئی اینئی او دا یوبل نپناکی دا یوبل نپناکو لے نشایا دا سوار لسم اسپوکمئی ہر سو کینی کدار طول دنیا تا گوری نو څوک دسی نشي ویلی چې زمانه دی پناه کړل اخواشه نو الله رب العالمین به تاسو دغه سی نه الله تعالی دې زمونږ او تاسو دغه دیدار نصیب کی او په حدیث کې راغلی دی الله تعالی به جنتیانو تراخ کاره شي وای تاسو باندې دسی یو نعمتونه کم چې ټولو نعمتونو نه زیات دي جنتیان به یا الله څه کمی خو نشته د نعمتونو الله تعالی به زه ستاسو ناراضی یم زه به تاسو باندې خفه کیږم زه به ستاسو نه خفه کیږم چرته نه نو دا مومنان مسلمانان به دا نعمت د ټولو نه زیات وګڼي الله تعالی دیدار وکیا دغه سید الله تعالی رضا منتیا ده و زیانتون للذین احسنوا و پاره داغه چاجه خیستا عمل کړی د الحسنه خیستا بدل دا و زیادتون او زیاتین نعمتونه دي چې هغه دیدار الهی ده ولا يرهق وجوههم او نو پټی مخونه د حقیقتن تورواره ولا ذلتون او نو رسوایی او ذلت اولئک اصحاب الجنۃ دا کسان جنت والے هم فیها خالدون ہمیشہ وی پاگی کی والذین کسبوا السیئات ربط بالتزاد دے او دی آیات کی تخویف اخروی اللہ تعالی بیانی دا پارا دا مشرکان والذین کی لام مقدر دے وللذین اصل عبارت دا سرے او دا پارا دا حقا کسانو کسبوا السیئات تفسیر جلالینوی کسبوا السیئات عمل الشرک اگر کسان چاغی بد اعمال کړی دی چاغ شرک دی جزاء سیئات ممثلها نو بدلد بدای پشان داغی باندې بدلد بدای داغی پشان د کی شرک چری دا یو بیکار شه دی یو پلیت عمل دی نو داغی سزا هم پلیت ده نو شرک یو بد عمل دی نو داغی خوراک هم پلیت دی د مشرکانو د پاره نو شرک یو بد عمل دی نو سکا کم داغی پلیت دی مخکې داغی وضاحت شو شراب من حمیم دویم علماء ذکر کړی دی جزاء سیئتین بمثلها د مثلیت نو مراد مثلیت دی په عادت کې نو بیا معنا دا شوله د یوی بدی سزا چې دی هغه یو سزا ده او د الله مهربانی ده د یوی نیکی بدلا په یو پله سبانی ده والله یضاعف لمن یشاء او د یوی بدی ګنا د یوی ګنا سزا چې دی هغه یو سزا ده نو یا دا مثلیت دے پا عادت کی و جزاء سیئتین بدل دا بدائی بمثل یا پشان داغی بانی بدائی یا پشان داغی بانی دا تعداد کی و ترحقهم ذلانو پٹائی بدیو در ذلت ما لهم من اللہ نشتر دیو دا پارا دا عذاب دا اللہ تعالی من اللہ من عذاب اللہ من عاصمین تفسیر سمرقندی وی مانعون یمنعوهم من عذاب اللہ نشتر دیو دا پارا منکون کے چھ بچے کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا کانما اغشیتو جو هم گوئے کیا غستولی شوی دی مخون دا دیو تا قطع من اللیلی اغا ٹکلی دا قطع من اللیلی مزدیم اغا ٹکلی دا تورش پی دا جہنمیانو دا کافرانو مشرکانو مخون و داسی تک توری لکا بشان دا تورش پی بانی لکا دا تورش پی ٹکلی چیو تا غستولی شوی دا لکا تور تا بخیر چی پی نخلولی شوی دی دا غصی بی اولائک اصحاب النار دا کسان جہنم والدی هم فیها خالدون دی وفائی کی ہمیشہی ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویف اخروی او نپی دا شفاعت قہری اللہ تعالی ذکر کئی دی آیات کی جواب دے رہے ہو سوال مخ کی آیات کے اللہ تعالی ویلچے ما لہم من اللہ من عاصم لدید پارا سوک بچ کے ان کے نشتر جد اللہ تعالی دا عذاب نے بچ کی سوال ولی نشتر مشرکان دا پارا خوش شب شپعاش تدے کن آغا بے بچ کئی دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی ملا داغینا و بائی کاٹو کی یو بل بجدہ جدا شی آل دکی شپعات شپعات دا اللہ تعالی چی ایزن نی کڑے نسوک شپعات نشی کولے او دا شپعات اگا جائز شپعات چرے اگا تق اسم رے داغی وضاحت مخکی بین شوی دے و یوم نحشرهم یوم نجمعهم امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری پا کم ورد بانی چی راجم و کمانگا دیو لرا جمیعا انٹول لرا سم منقول للذین اشرکو او بیا با او ایو منگا کسانو تجاگی شرک کرے دے مکانکم ادری گئی پا خپل زیوان دے مکانکم ادری گئی پا خپل زیوان دے انتم تاسو و شرکاوکم او شرکان استاسو فزیلنا بینکم نجداوال برا ولمنگا بینهم ندیو پمیند کی جداوال برا شی جداوال برا چی سمانه ده دو معنی هم پسرینو بیان کړی دي امام قرطبی رحمت الله علیه دوه معنی بیان کړی دي فزیلنا بینهم یو معنی چې پرق نا بینهم جداوال برا ولمنګر دیو پمیند کی نیکان او مجرمان بد یو بل نه جدا شي وامتاز الیوم ایها المجرمون نو دا مومنان نیکان با دا مجرمان دا سب نلری کلی شی دا وقتی جدا شی علماء ذکر کردی دی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ بارک و یو ذل لما سلطان پہ مانزہ کی شرک شوی و جماعت کیو خلق و منزو کا خلق لارل و اکر چی دا سہر دا مانزہ ٹیم دے پیش منے دے مؤذن ناغے گوری چی او بڑا سڑے آغا ناس دے پہ جماعت کی کم مؤذن چو هغه سړی دغه وړه قاو وی ته په دشتره سار شوی دی وی سار دا ځان ټیم دی څه کېته وی ته خو بیګا په دې جماعت کې وی او ما غشان کې ناس نه کم دین راغلی مسافر اگر سڑی چی کلاو کتل نو آغی دمر جڑا کڑی دا چی دا آغی دا گیری نخکت اوخ که بایدلی دی لمنی ملمده شوی دا او بیالا نزمکم نمده دا او موازینو تاوی و چه غم دا باندر آغل لی چه پریشانی دا باندر آغل لی دا امام ابو حنیپا رحمتو لالیو تو یا بودا سڑی امام ابو حنیپا اگر توی بیگا ماس خوتن تا منزه کی وی کنه وی اوزوم وی دار تا پتشتره چی امام سیب قاری سیب پا منزه کی کم آیاتون اولوستل وی آو وی سور یاسین اپ کلوستله وی اوگو ری سور یاسین که اللہ تعالی و قیامت کی اعلان که وامتاز اليوم ایوها المجرمون اے مجرمانو دنیکانو نجدا شی اے مجرمانو دنیکانو نجدا شی ویزا پا دیبانی جاڑم چوست دا پتا نلگی چی زو پر مجرمانو کیم چی اللہ تعالی و ماتوی چی جدا شیدی کنا زو پر نیکانو کیم وی مارا مسخوطن نا چی در سار پر وجرال پر خبر بن مونگو تاسو که قرآن بیانی گی کر جنت زی کروشی کر جهنم وشی وی دیشی نواسی بس لگی آگی دیده کسی یو مانس دا وامتاز لیو ما ایوها المجرمون پزیل نا بینهم جداوال براول منگ ردیو پا میند که فرق نا بینهم جداوال براول دیر پار چیر مومنان و سپونه و دا مجرمان و دا جدا جدا شی دویم مانا امام قرطبی زکر کرده دیر بهترین مانا دا پزیل نا بینهم پریب کمونگا تعلقات دا دیو دا یو بل سر تعلقات و اسلتون بے ختم شی دا امیرائی دا ماموری دا شاگردی و دا استازی او دغسی نور چه ده دا امامتی و دا مقتدیانی اگر طول تعلقات بے ختم شی امام قرطبی وی و قطعنا ما کان بینهم من التواصل پی دنیا پا دنیا که یکم تعلقات دی نو اگر بے ختم شی قطعنا ما کان بینهم پری بکمونگا ختم بکمونگا اگر سو چی ردیو پا میند کری من التواصل پی دنیا دنیا کی جکم تعلقات و بساب ختم شی امریکی سر جکم دا پرن لائن اتحادیان دی دا صرف دا دنیا پوری دا بس وسا دا مشرب بس حالی اللہ تعالی دی پاگا ملا اللہ قبورهم نارا اللہ تعالی دی قبرم دا نور دا اللہ تعالی دی قبرم دا اور ندکی دا اور چی کرلے شوی دی دا غا خنزیر دا وجنه دی اللہ تعالی دی تباہ و برباد کی سوک دا غی پنقش قدم من دی روان دی اللہ تعالی دی طول تسونس کی نو فزیلنا بینهم دغه تعلقات په بیا امریکای او پاکستان دا ختم شي وقاله شرکاءهم او وبوي هغه شریکان د دیو شرکاءهم نو مراد هغه معبودان تی مراد دي چې د الله تعالی سره شریک کړي ما کنتم ایانا تعبدون نو وی تاسو چې زمونږه بندګی کوله مونږه خو تاسو نه خبر چې تاسو مونږه بندګی کړی ده فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم پر دې الله تعالی گواه زمونږ په میند کې او تاسو میند کې ان کنا عن عبادتکم لغافلین یقینا امونږه تاسو د بندګی نه خامخانه خبره تاسو زمونږه بندګی کړی ده تاسو چا ویلې مونږ خدان په قبر کې پراته وو د خاورو انبار را منی پروتو مونږه خو تاسو د عبادت نه خبر شوی دا ان کنا دا ان مخفف عن المستقل دا غی معنی می توکل دا یقینا اومنگا اساس ور بندگی نه لغافل ان خام خانه خبره امام قرطبی ډیره بهترین معنی کړی دا لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل مونږه خو نسلی دل کولای شو لو نم څوریدل شول او نزه مونږه عقل نو په سبانی پویدلو مونږه په خبر کده سی پراته نم سم لیدل نم څوریدل او نه پویدلو که تاسو اسره غلی او په خاورم په ځان پسې مګلی او کانی مګل نو خدا غی نه ذمہ وار هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت هنالک دې کې بیا راغی مخکې مې ته ویلې کانو سوره آل عمران کې وضاحت شوی هلته کې مې ته درې معنی کړی کله راضی هنالک راضی مکانیه کله هنالک راضی قران کریم کې زمانیه او هلته کې مې ته یو بل معنی کړی و غالبا د اتقان په حواله باندې امام سیوطی قبل یو غالبا امام سیوطی هنالک راضی په معنا د من ثم سره د دې وجنه دیده که اون پسیرین لکری دی امام قرطبی وی هنالکا دا پمانا دا زافیزا لکل وقتی هنالکا زمانیه دی پا دیده که دیده که وداغ مانا وکی هنالکا پا داغ وقتی تبلو کل نفسین معلوم بکی هر یو نفس ما اسلفت حقیقت دا اغا عمل چی دا مخی لگلی دی ما اسلفت ما قدمت من العملی تفسیر جلالین دا مانا کرده امام قرطبی رحمت اللہ علی مانا کرده ما اسلفت جزاء ما عملت و قدمت سزا او بدله د هغه عمل چې د کړې دی او مخکې لګلې دی نو هر یو کس به د خپل عمل حقیقت معلوم کی او امام قرطبی بیا نور معنی هم کړی دی کاغه ګورې ډیر شی معنی هغه کړلی تبلو سمانه ده تزوقو وبس کی هر یو نه پس سزا د هغه عمل چې د مخکې لګلې دی تبلو معنی وبس کی سزا د هر هغه عمل چې د مخکې لګلې دی یا تبلو په معنا د معلومه اور سره تعلم امام قرطبی دا معنا کړی دا یا درېمه معنا یې کړی دا تبلو معنا تتبعو ورپسی بشی هر یو نه پس په سزا د هغه عمل پسې چې د مخکې کړی دی ورپسی بشی تتبعو تعالاش به کوي وردو الی اللہ او وبگردولی شی دی والله تعالی ته مولاهم الحق او چې مالک دی دی پرشتیا وزل عنهم ما کان یبترون او رک بشیر دیونه هغه سره چې جوړول تا دیو جوړول د ځان نه دروغ جوړول هغه به ورک شي وزل عنهم ما کان یبترون هغه دو تفسیرونه وای روینه دا تقریبا یو نه لس ظلم متخامه خویلی زل فمان د نسیان سره د ما کان یبترون سمانه ده یا زل راضی فمان د غایب او ما کان یبترون مراد څه شه ده مخکې دا سو څه ظلم رتویلی قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار او من یخرج الحی من المیت دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی بان او تاسو ته ما ویلی یو خبره مې تکړی و هغه یاد ساتی خو تاسو ته ما ویلی په هغه لوس کې بلک بیکار رازو تاسو ته ما ویلو که یو وخت دو خبرې ورته زه بیانوم بیا هم که وخت راغې خیر دې موقع به وګورو زړه کې مې زړه مې ورته ډېر خرختي خو کم نس کم یوه ګنټه اخلي د ګنټې نه زیات ټایم اخلي یو دا د مشرکانو عقیده د نظام عالمي تکوینی په باره کې څه ده نو هلته کې تاسو ته ما داسې لږ لږ مې ته اشاره ځای په ځای باندې کړې ده دې ځای کې مې الله تعالی هغه بیانوي نظام عالمي تکوینی وضاحت مې ورته کړی چې دا څه توې دا به یاد ساتئ نو یو دا دویم داره چې د مشرکانو هغه نیک اعمال چې هغه د شرک نه خالی او هغه کم اعمال دي دا تقریبا شل دویش اعمال ذکر کړی دی علماو کله موقع ان شاء الله به درته زویم اوس راشي هغه نظام تکوینی په باره کې دغه عقیده وګورئ نو مشرکان د دې قایلو چې رازق مالک خالق الله تعالی دی وګونه سترګې عقل دا الله تعالی راکړی دی تاسو ته ما خبر کړی وکنه هغه بیان چې ټول معلوم دی قل تو ای پیغمبر ما يرزق من السماء والارض سوک دی چې روزی درکې تاسو ته د اسمان او د ځمکې نه ام یملک السماء والابصار او سوک اختیارمند دی د غوګونو د سترګو ما یخرج الحي من الميت او سوک دی راوباسي ژوندې د مړ نه او یخرج الميت من الحي او راوباسي مړ د ژوندې نه تقریبا سلور پینځمانه د دې بیان شوی او دا مې ته ویل چې په یو ځای کې زده کوي په هر ځای کې به دا بیا راځي رته نو بیا اقمانی کوي او ما یدبر الامر او سوک دی چې تنظیم کوي د ټولو کارونو پس یقولون نخامخا وایدی الله دا ټول کارونه سوک کوي الله تعالی کوي نو په نظام عالمی تکوینی کې تاسو ته ما یو ټکی ویلی په نظام عالمی تکوینی کې د مکی مشرکان موحدینو دا یې معنی چې دا کارونه الله تعالی کوي الله تعالی سره په دې کې څوک شریک نشته دی قل ورته وایه پیغمبر افلا تتقون آیا ځان نه بچ کوئ د شرک نه فذلکم الله دغه صفتونه والله الله تعالی ربکم رب دی ستاسو الحق په رښتیا فماذا بعد الحق نو نشته دی وروستو د پرېښودلو د حق نه الا الضلال مګر ګمراهي ده فانا تصرفون فانا تصرفون تفسیر جلالین معنی کړی دا غو ته ولیکئ فانا تصرفون عن الايمان مع قيام البرهان نو سرنګي اوړېدل شي تاسو د ایمان بالله نه د ایمان راوړل نه په توحید د الله تعالی باندې مع قيام البرهان د قيام البرهان معنی ولیکئ دا تفسیر جلالین الک هغه دومره سوچ وکوي کنه قل ما يرزقكم من السماء دا خو دلیل عقلی دی کنه نو مع قيام البرهان دلیل شته دی یقینی دلیل چې هغه تاسو هم منئ چې دا کارونه الله کوي نو برهان ویل کیږي یقینی دلیل ته هغه یقینی دلیل دی چې هغه ته هم منئ او یقینی دلیل تاسو ته ما ویل په سورۃ البقره کې برهان هغه دلیل ته وایي چې هغه مستلزم وي اثبات د دعوی له اثبات د دعوی له او هغه داوه خپل ثابته وي نو الله اسمان پیدا کړی دی ځمکه پیدا کړی دی غوګونه پیدا کړی دی لسترګې له پیدا کړی دی دا ټول انتظام د عالم الله تعالی چلی نو دا دلالت کوي په دې باندې چې الله تعالی یک یو ذات دی ولې نه منی بیا فأنا تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان كذلك حقت كلمة ربك على الذين دام رد په مشرکان باندې كذلك دغه سي لکه څنګه چې دا مخکې خبره وا کذالک حقت کلمت ربک دغه سي پوره شوې ده پیسره در ربسته علی الذین پاکستان باندې فسقو کفرو فسق اعتقادی مراد ده اق خبرې ته وځي فسق کلی ده یا فسق اعتقادی ده دلته مخکې مشرکانو باس روان ده نو دا فسق کلی شو فسق اعتقادی مغی تول کی انهم لا یؤمنون پوره شوې ده پیسره د عذاب در ربسته هغه پیسره د عذاب در ربسته صد انهم لا یؤمنون داغه پیسره ده چې بس دی ایمان نه راوړي مفسرین دو اقوال ذکر کړی دي باندې ځان پوهیږي یو قول تاسو ته ما وایم دا انهم لا یؤمنون دا تفسیر دے دا کلمت ربکا کذالک حقت کلمت ربکا پورا شوی دا پیسر دا ربستا استا دا رب اغا پیسر سا دا انهم لا یؤمنون چی دو ایمان نراولی او دا پیسر دا چا پا بارکی دا اللذین فسقو اغا کسان چاگی پا کوپر بانی ٹینگ پاتی دی عنادیان زدیان دی دویم قول لهم پسرینو دا دے دا انهم لا یؤمنون دا لام پا دیدے کی مقدر دے لام تعلیلیا او دا علت دے رپار دا حقتا اس دویم ترجمیتا وکی دے کذالک حقت کلمت ربکا دغسی پورا شوی دا پیسلا دا ربستا ستا دا رب پیسلا پا پاسقانو بانی ولی پورا شوی دا عذاب لانهم لا یؤمنون دا دی وجرن چی دیو ایمان نراولی نو دا علت شو رپار دا حقت کلمت ربکا رپار دا علت شو بیا دا دو تفسیر نشورا یا پوی شوی یعنی آسان دے یو دار چی دا انهم لا یؤمنون دا تفسیر دے دا کلمت ربکا رفارا پورا شوی دا پیسلہ دا رب ستا ستا دا رب اغا پیسلہ سدا انهم لا یؤمنون دا پیسلہ شورا او دا پیسلہ دا چا پا بارکی دا اللذین فسقو اللذین کپرو زدن و عنادن تعنتن دو امانا دا انهم لا یؤمنون دی کی لام تعلیلیا مقدر دے او دا علت دے کلمت ربکا رفارا کذالک حقت کلمت ربکا دغسی پورا شوی دا پیسلہ دا رب ستا پیسلہ دا رب دا چا پچا بانی پورا شوی دا پیسلہ دا رب بولی پورا شوی دا لئنہم لا یؤمنون زکر دیو ایمان نراوڑی کما خلق اللذین پسقو او دین مراد زدیان و عنادیان تی مراد دی دا دی وجن ایمان نراوڑی زکر پی پیسلہ دا عذاب پورا شوی دا چی دیو ایمان نراوڑی نو دا علت شده غیر پارا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ رد اللہ تعالی ذکر کے پا مشرکان بن اللہ حق سوک کی دلیشی معبود برحق چی آغا اول پیدائش کیا و بیا دوبارہ پیدائش کیا نستاس و معبودان دائیوم نشی کولے قلو تو آئے فیغمبر حل من شرکائکم آئیشتر استاس و دا معبوداننا شرکائکم سمانا دا امام قرطبی دا قمانا کردے شمار تک موقع لگا من شرکائکم من آلیہتکم و معبوداتکم آئیشتر استاس و معبوداننا استاس و دا آلیہونا من یبدأ الخلق آغا سوک چی اول پیدائش کی ثم یعیدہ بیا دوبارہ پیدائش کی ولیشی استاس و معبودان کی دست سوکشت دے گنشت دے قلو تو آئے پیغمبرہ دیو بچپ شیدی خسنہ ویدار زیلان قلو تو آئے پیغمبرہ اللہ یبدأ الخلق اللہ تعالی اول پیدائش کی ثم یعیدہ بیا دوبارہ پیدائش کی فانا تو پکونا نسرنگی اوڑی دل شیطا سور توحید اللہ تعالی نا دا اللہ دا توحید نتا سنگ اوڑی دل شی قل هل من شرکائکم دام رد دے پا دے ما قبل سر دا لگی قل هل من شرکائکم ورتوائے آیشت دے استاسو لمعبودانو نمی یهدی للحق ایچا غرس اول کولیش حق تربتا نا سوک نشت دے نو قلو توائے پیغمبر اللہ یهدی للحق اللہ تعالی رس اول کئی حق تا اللہ تعالی حق تربتا رس اول کئی نو فمی یهدی للحق آیا اغا سوک چی غرس اول کولیش حق تا احق و اغدیر حق دار دے آیوت تبا چی داغی تا بیداری اکلیشی اما اللہ یهید دی او کنا دا اغا سوک لائق دے چی دا اغا تابیداری وشی چی اغا لا یهید دی الا ایوہ دا چی نشی مندلے پخپل لار الا ایوہ دا مگر کاغیتا لار او خود لیشی یو اغا الہ دے چی اغا حق تا انسان رسولیشی ہدایتو تکولیشی او بل اغا ستاسو علیہ دی چی اغیتا لار او نخین و اغا پخپلم لار نشی مندلے وس کم یو پکی حق دار دے چی دا اغا تابیداری وشی فمالکم کیف تحکمون نسرنگی فمالکم نس دلیل دی اساس دو پارا کیف تحکمون سرنگی تاسو پیسلی کوي به دلیل تفسیر سمرقندی معنی کړی دا ډیره بهترین وای کیف تحکمون کیف تعبدون الہتکم بلا حجت سرنگی پیسلا کوي تاسو معنی دا سرنگی بندگی کوي تاسو د خپل الہو بغیر د دلیل نه سرنگی پیسلی کوي تاسو سرنگی بندگی کا ویتا سدخپلو آلیہو بغیر دلیل نہ کیپ تعبدون آلیہتکم بلا حجتین تفسیر سمرقندی دا غمانا کرید وما یتبع اکثرم الا ظن مخکی تاستویل شدی بار بار اگا خبر آیات ساتی تو مشرکانو دلائل سے دی زونیات دی نو مشرکانو دلائل سے دی خرص دی دا مشرکانو دلائل سے دی اکثریت دی یا وجدنا علیہ آباءنا یا قیاس باطل لے اس بیا اللہ تعالی دا غیپا دیو اتباع دا زنیاتو کڑی دا او پا زن مانی عقیدہ دا نسابی تی وما یتبعو اللذین وما یتبعو تابیدارین کی اکثر هم دیر دا دیونا دید ایک پا عبارت کی تقدیر دا یو ٹکے و سرولی کی دی آیات کې دو تفسیرونه دي، هغه چې ته کوم ډیر گرانی کې باندې سبق یو توجه به تر واخلو بس خبره به خلاص شي. ځوان چې دی په دې باندې څه شی ثابتېدلی شي که نه، نو دلیل ځوانی په شریعت کې په هغې باندې خو بعضې احکام چې دی هغه ثابتېدلی شي په دلیل ځوانی باندې. نو دې ځای کې زه تاسو ته یوه معنا کوم، په دلیل ځوانی باندې نور احکام شرعیه ثابتېدلی شي، خو دلته کې د عقیدې مسله مراد ده. نو بیا معنا به دا شي، وما یتبعو تابیداری نه کوي دی په دې عقیده د شرک کې، الا ظنن مگر د ګمان تابیداری کوي، ان ظن لا یغنی من الحق یقینا ګمان پیدا نه ورکوي من الحق په باره د ثابتولو د حق شین هیڅ قسم پیدا. نو د حق نه مراد په دې دی کې عقیده د توحید مراد ده، او دا ځوانن نه مراد چیرې هغه دلیل ځوانی دی. نو ځوان چیرې په دلیل ځوانی باندې عقیده چیرې په ځوانیاتو باندې دا نه ثابتېږي، لا یغنی من الحق شیا چې هغه پیدا نه ورکوي د حق د ثابتولو په باره کې د عقیدې د ثابتولو په باره کې هېڅ شی. ان الله علیم یقینا الله تعالی پوهیږي بما یفعلون په هغه کارونو باندې چې دوی کوي، دوی کومه کارونه کوي الله تعالی په هغې باندې پوهیږي. نو امام قرطبی وی علیم بما یفعلون من الکفر والتکذیب، چې دیو کفر کوي او تکذیب کوي د الله تعالی د آیاتونو الله تعالی په هغه باندې پوهیږي. و ما کان هذا القران صداقت در قران کریم، او پنځه اوصاف ذکر شوی در قران کریم. و ما کان هذا القران و نری دا قران کریم ایوب ترا من دون الله چې جوړ کله شوی دی سوا د طرفه د ما سوا الله نه، دا قران د الله نه علاوه د بل طرف نه د چار طرف نه دی جوړ کله شوی. ولیکن تصدیق الذی، ولیکن انزل تصدیق الذی، اصل عبارت د سره لیکن نازل کله شوی دی دا لپاره تصدیق د کتابونو بین یدی چې مخکې د دینه بین یدیه من التورات والانجیل. تفسیر قرطبی دا ذکر کړی دی په تورات او په انجیل کې د قران ذکر ونو، کله چې قران ناغه دا غی تصدیق یو، او تصدیق دوه معنی مې ته مخکې ذکر کړی دی بار بار. و تفصیل الكتاب او دا نازل کله شوی دی لپاره د تفصیل د پرشو حکمونو د الله تعالی. تفصیل الكتاب ولا دا دغه مخ کی سره تصدیق باندې دا عتب دی، ولیکن انزل تصدیق تفصیل الكتاب، لیکن نازل کله شوی دی دا قران کریم د پاره د تفصیل د پرس کله شو حکمونو د الله تعالی دغه معنا ده. یو دوه درې حوالی ولي کوي ځا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی تفصیل الكتاب نو مراد سره بیان الاحکام والحلال والحرام، پدې کې د الله احکام د حلال او د حرام په تفصیل سره بیان شوی دی، دا به بیان شوی دی بیان الحلال والحرام. دغه معنا امام قرطبی هم ذکر کړی ده، وای ما بینا فی القرآن من الاحکام، قرآن کې کوم احکام بیان شوی دی هغه ته مراد دی. یو بل معنا ذکر کړی ده امام قرطبی، هغه هم ډیره بهترینه معنا ده، و تفصیل الكتاب یوم وسد ابرین وین فویږي پی، ولیکن لیکن نازل شوی دی قران کریم تصدیق الذی رفاره تصدیق دا کتابونو بین یدی چې مخکره دینه، و تفصیل الكتاب او دا قران نازل شوی دی رفاره د تفصیل د پاره د بیان د هغه څه چې مخکینو کتابونو کې دی. هل کتاب نو مراد الکتب دی، په تورات او په انجیل کې کم څه ذکر شوی دی مسلې د عقیده دغه سي اصول د دین هغه په قران کې په تفصیل سره بیان شوی دی. د دې لپاره نازل شوی دی په مخکینو کتابونو کې څه نازل شوی و نو چې داغه تفصیل بیان کی، البته مخکې داسته ویل شوی دی پرو او په احکامو کې تغییر او تبدیل شته د هر دین د هر پیغمبر د کوم ورکو لې شوی پغې کې دغه فرق پغې کې و لا ریب فیه نشته شک پرې کې مخکې وضاحت ویل شوی دی من رب العالمین د طرفه د رب العالمین نه دی. ام یقولون ابتراه، دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زورنا منکرینو د قران کریم ته او طلب د مقابله د قران کریم دی او دی ته تحدي ویل شوی دی. سورۃ البقره کې تاسو ویل شوی قران کې بدر او څلور طریقو باندې تحدي بیان شوی دی. یو طریقه به کیدا ام یقولون ایوای دی ابتراه چې جوړ کړی دی د قران کریم د ځان نه قلو تو ای پیغمبر فاتو وی سورۃ دا وړی تاسو یو سورۃ مس دی په شان د دی باندې ودعو من استطعتم من دون الله او راو بل تاسو هغه څوک چې طاقت لري سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې بس تاسو معرب یې کنه خپل علما خپل مولیان وغیرہ اغم تاسو راو غړی او مم مثلی د دې وضاحت په سورۃ البقره کې ویل شوی چې د دې قران کریم په شان کې په فصاحت کې په بلاغت کې په خجسته ترتیب کې او په صداقت کې دا دې په شان کې یا مم مثلی الته کې یو بل معنی هم تکړی و خو الته کې د علا عبدنا ذکر شوی نو زهو ضمیر چې راجیو نبی علیہ السلام ته کتاب براوړی خو بدسی او سړی باندې چران نازل شې لکه امید ان پړ دې لیک لوسې نه دې کړي دسی یو کتاب دې راشي دا ال دګر دې وضاحت ویل شو وضع من استطعتم و راول ای اغسو کی طاقت لری تاسو سی ود الله تعالی نه ان کنتم صادقین کدا زورشتونی بل کذب و بما لم يحيط بعلم ولما ياتهم تاويل دې آیات کې الله تعالی ذکر کړي دو وجوهات دا منکرین پر قران باندې ایمان ولې نه راوړي اول د سپی ځان اسی پوی کوي په دې آیات باندې بیا ورسته پوی گئے زر ته هر آیات خلاصه ويم چې دې آیات کې دا مسله ده دی آیات کې الله تعالی دو جوهات ذکر کړی دي د عدم ایمان د دیو یو دا د خلکو د قرآنی کریم علم نه دی حاصل کړي د دیو جن دا خبر اړي رضی الله مشهور د کتابونو کې تاسو ویل دي الناس اعداء لما جهلوا څوک چې یو سړی یو پڅ شی باندې نه پويږي بس دا غي سره اسی دښمنی کوي یو وجه الله تعالی دا ذکر کړی دی دیو د قرآن علم نه دی حاصل کړي ذکر د قرآن سره دښمنی کوي یو خبره شو او دویمه خبره دا ده تر اوسه پورې دی خلکو ته عاقبت د انکار د قران کریم نه دی راغلی تعویلهن مراد عاقبت د انکار د قران کریم نو کله چې دیول لګ درز ورکړل شي نو بیا به دی په دې باندې پوه شي خو د قران د انکار چې کوم عاقبت دی او سزا ده هغه دی ته نه راغلی ته دی وجه نه الله تعالی اداره کتاب نه مني بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلم بل کذبوا بلکې دروغجن غنی دی د قران کریم لره بما په دی وجه باندې لم يحيطوا بعلمه چنه دی حاصل کړی دی علم دری قرآنی کریم تفسیر قرطبی معنی کړی دغه ډیره بهترین معنی و لم يحيطوا بعلمه هم جاهلون بمعنیه و تفسیره دا خلق دری قرآنی کریم په معنا باندې نه پویږي دی په تفسیر باندې نه پویږي نر دی و جن دی دشمنی کوي الناس اعداء لما جهلوا د جهل د وجن دی دشمنی کوي هم جاهلون بمعنیه و تفسیره دویم ولما یاتیم تاویل او تر اوسه پر نه درغله دی او ته عاقبت د نه منلو درې قرآنی کریم عاقبت د انکار درې قرآنی کریم عاقبت د انکار درې قرآنی کریم هغه ته نه درغله نور دیو جن دیو درې قرآنی کریم نه انکار کوي دو معنی ذکر کړی دی مفسرینو ولما یاتیم تاویله د تاویل نه مراد څه شه دی یو معنی ذکر کړی دا یو معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک اشاره یو تکړی د ډیر مزیدار وای دا ولم ما یاتهم تعویله د دین مراد تفسیر د قران کریم دی تدبر او سوچ تی مراد ده نو دا او د مخ کی جمله بیا مطلب یو ده بلک زبو بلک دیو تکذیب کړه دی به مالم یحیدو بعلمه دا نه مری دا قران کریم په دی وجبانی چې دیو نه دی حاصل کړي علم د قران کریم ولم ما یاتهم تعویله او تو اوس پورې نه دراغله دیو ته تعویل هو یعنی دیو نه دی پوی شوی په تفسیر د قران کریم باندې سوچ او فکر وکنه د کړه دا معنا ذکر کړی دا وګړه عبارت دی تفسیر مدارک دا معنا کړی دی اے هغه دسی وای سارعو ال التکذیب بالقران دیو جلتی کړی دا د قران کریم تکذیب ته وای فی بدیهتین په بداهت الامر کې یعنی کله چې دا قران واوري د ډاری کې ردی نه انکار وکا قبل ای يفقهوه ځان په پوی کړه نه دی او درې پویولو نه مخکې د تفسیر د ذکرول نه مخکې بس چې کله اوریدل دي نو ډایرکې ته انکار کړي تفسیر مدارک دغه معنا کړي دویم معنا ذکر کړي د امام قرطبی تاسو جمع کوم معنا وکړه ډیر بهترین معنا دا تاسو دې معنی وکړو ته کېول لیکل سټکه مېره یو تاسیس دی بل تاکید دی مختصر معنی کې ویل لیکنه وای تاسیس اولاد دی تاکید نه تاسیس څه دی اولاد دی تاکید نه نو ګوره دا ولما یاتیم تعویله د تفسیر مدارک معنی چوي شي ولم یحیطو بعلمه د دوه یو مطلب جوړي او دا دویم د امام قرطبی رحمت الله علیه معنی چرته ما وکړل اوس نو دی باندې تاسیس یعنی یو نوی بل معنی جوړیږي تاسیس اولاد رسنه تاکید دا تسویل دی دغه کومیل نو دویم معنا امام قرطبی دا ذکر کړی دا ولم ما یاتیم تاویل او تر اوسه پورې نه دی راغلی دی تا حقیقت او عاقبت التکذیب من نزول العذاب بهم لا نه دی راغلی دی تا حقیقت د عاقبت د تکذیب چاغه نزول د عذاب دی بدیو باندې نه دی راغره دی ته عاقبت د نه منلو د قران کریم عاقبت د انکار د قران کریم دا تعالی نه دی راغله نو کله چې ته دا راشي نو بیا به ته پته ولګی چې دا خدای الله کتاب دی مونږ نو منله ځکه د الله تعالی عذاب را تراغه خدیو تعالی تر اوسه پورې عاقبت التکذیب من نزول العذاب بهم دا تعالی نه دی راغله امام قرطبی دا معنا کړی دی ډیره بهترین معنا ولما یاتیم تاویل وترس پر نه دراغله دی تعاقبت د نمنن د قران کریم کذالک کذب الذین من قبلهم دغه سی نسبت د دروغ کړي او کسانو چې مخکیو د دیونه د دې په عبارت کې تقدیر دی کذب الذین من قبلهم رسلهم خپل پیغمبران دروغجن ګڼلی نو پندور وګوره کای په کان عاقبت الظالمین چې سرنګ او انجام د ظالمانو انجام د ظالمانو څنګه نہ اللہ تعالیٰ انی والاخذہم بالہلاک والعذاب امام قرطبی وی انجام داو چی اللہ تعالیٰ پا عذاب و پا ہلاکت بانی انی وال ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی دو ڈلی دا قرآن فوارکی او بعض ردی خلقنا غسوق دی چی ایمان راوڑی پا دی قرآن کریم باندی او بعض اغدی چی ایمان راوڑی پا دی قرآن کریم باندی و ربک اعلم بالمفسدین او ستا رب ډیر جت خپوی دی په حال د فساد کوونکو باندې مفسدین نو مراد څوک دی امام قرطبی وی مے یسر علی کوپر ہی څوک چې بخپل کوپر باندې ټینګ پاتی بس الله تعالی غ پیجنی خو صحیح الله تعالی غ پیجنی و ان کذبوکا تسلی د نبی علیہ السلام التسلیه للنبی صلی الله علیه وسلم و ان کا دی آیات کې الله تعالی جی کوي اعلان د برات کتا نہ منی ته دی بای کاټو کا بس تبی دین خلق نو بای کاټ کې و ان کذبو کا او کدیو دروغجن غنی تعالی را نو بقول تو اے پیغمبر علی عملی درې سمانه ده امام قرطبی رحمت الله علیه معنا کړی دا اقا معنا زده کوي لی عملی لی ثواب عملی فی التبلیغ والانذار زما د فار زما د عمل بدل را فی التبلیغ والانذار چې زه دعوت او انذار کوم او طاعت لله او زه د الله تعالی تابعداری کوم نو لی عملی لی ثواب عملی فی التبلیغ والانذار والطاعت لله جزا الله تعالی تابعداریکم و امام قرطبی دا معنا کړی ده ولکم عملکم استاد دو پاره بدل استاد دا عمل لا ولکم عملکم جزاؤکم من الشرک تاسو یکم شرک کړی دین دا غی صدا تاسو ته ملوی انتم بریئون تاسو خلاص مما اعملوا دا عمل نه چزای کوما و انا بریئون او خلاص مما تعملون دا عمل نه تاسو کوي ولا تزر واجره تو وزر اخرى یو خدای بل په عمل باندې رانی ولې کی کنه بس هر چاته دا غی د عمل بدله ملوی ومنهم من یستمعون الیک دی آیات کی مزوره ذکر کوي الله تعالی ډیر خلق دا سری قران ته غوګ دی خو لیکن د زله په غوګونه نه اوري ډیر خلق خدا سری غوګ خو یې خو دره دا پانور غوګ خو نیول دی وته غټ غټ غوګونه دی خو د زله په غوګونه نه اوري الله تعالی وزله ته نه کوځي ومنهم من يستمعون وبعض خلق غدي چا وقت تا تا فانت تسمع ثم نو ايات نو ايات اورول ايات اورول کول شي کنو تو لو كانوا لا يعقلون او حال دار چي دو عقل من لري نو سلي چ عقل لري او كوني اغناوري نو چي بیا وسر عقل من لري او خو بیا بي خيناوري كن ومنهم من ينظر اليك وبعض يغدي چي ګوري تا تا فانت تهدي العميا نو ايات خودن کولی شړندو ته ولوکان لا یبصرون او حال درې چې هغه د زله بسوارت تم نشته لري د زله پوی هم نشته لري د زله دستر د زله سترګې ملندې دي نو یو هغه سړی دی چې هغه لون دی په سترګو باندې خو د زله سترګې روغې دي نو خلک وایي دا لون وایي د زله په دلیل باندې دي د زله په رڼا باندې دي خو یو هغه چې سترګې ملندې دي او د زله دلیل یې ملون دی زله هغه بنا یې نشته لري نو بیا خو بیخي هغه ته لار نه شي خودلې ان الله لا یظلم الناس دا جواب درې سوال سوال دار چې الله تعالی د دیونه د اوریدلو طاقت یا د لیدلو طاقت لري کړه دی ایا دا ظلم نه دی الله تعالی جواب کوي الله پښه باندې ظلم نه کوي ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم الناس ظلم نه کوي په خلکو باندې هیڅ قسم ظلم ولیکن الناس لیکن خلق ان په سم یظلمون په خپل ځانونو باندې ظلم کوي بالکفر والمعصیه تفسیر قرطبی ذکر کړی دی د ځان سره ظلم دار چې ګناه کې او کوپر کې وسداري ځان سره ظلم زیاته او و یوم یحشرهم قال لم یلبسوا الا ساعه من النهار يتعارفون بینهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف اخروی او دا آیات نتیجه ده د ان پسوم یز دیمون د پاره دا د دې آیات خلاصه شول تخویف اخروی دی او هر چا چې خپل ځان سره ظلم وکړ دا غي نتیجه ده دا و یوم یحشرهم و پکوم رد بانی چرا جاؤں بکی اللہ تعالی دیو لرا نو دې په عبارت کې تقدیر دی زنو دیو به ګمان وکي کال لم یلبسو ګوه کړي او نه دي حصار شوي په دنیا کې الا ساعت من النهار مگر یو ساعت د ورځې نه تعارفون بینهم په جنګلو به کړي خپل من کې دومره به ګډوډ شي د قیامت د هیبت د وجنه چې دیو به وای د شپیتو اتیا کاله په دې ژوندۍ کې به د دنیا کې د ابد داسې ښکار شي لکه مونږ چې په دنیا کې یو ساعت تیر کړی دی یو ګنټه نیمه تیر کړی دی دیو ته به د دنیا د اتیا او سل کال او دوه سوه کال به ته داسې ولې ښکاري نو تفسیر جلالین دی کې یو ټکی ویلی دی بس په هغې باندې دا آیات تاسو ته حل کیږي هغه وایي ځوننو که الم یلبسو ګمان به وکړي دیو ګویه کړي نه دي سار شوی په دې دنیا کې الا ساعت من النهار دا ګمان به ولیکئ لهولې ما راو د وجه د هغه مصائب او د وجه د هغه هیبت نه چې دی ویني په قیامت کې نو دیو به دا ګمانو کې چې مونږ خو به دنیا کې چرته یو منټ دو منټه یو لس منټ هم تیر کړی دي د قیامت دومره لوی هیبت دی یتعارفون بینهم یو بل سره به تعارف او پیژنګلو کوي سوال دارا دی سورۃ المؤمنون کې وراشي چې فلا انصاف بینهم ولا یتساءلون یو سل یو نمبر آیت کې وراشي سورۃ المؤمنون کې یو با الت کې بنسبون هم نه بیا او ولا یتساءلون یو بل نو پوښتنه نشي کولای نو دلته کې الله څنګه وایي چې تعارفون بینهم نو تاسو دا غي جواب ذکر کوي چې د قیامت مختلف حالات دي نو بعض حالات کې لا انصاف بینهم ولا یتساءلون او په بعض حالاتو کې یتعارفون بینهم یو بل سره پیژنګلو کوي دویم معنا الته کې شرازی له انصاب بینهم ولا یتساءلون نسبونه هغه پیدې نه ورکوي نو د یو بل نه تپوس چیرې سوال او جواب هغه پیدې نه ورکوي او دې دې کې یتعارفون بینهم تعارف به کوي خو لیکن بې پیدې تعارف دی تطبیق راغی په آیاتونو کې پوه نه شولې په خبر باندې یو خدا شولې چې مختلف حالات دي په قیامت کې بعض وخت کې تعارف شته دی بعض وخت کې نشته دی دویم لا انصاب بینهم ولا یتساءلون پد نه تپوس ته دی د پیدې او نسب هم پیدا نه ورکي او یو بل نه پوښتنه هم پیدا نه ورکي یتعارفون بینهم تعارف به کوي خدا به هم پیدا نه ورکي نو هلته کې که تپوس ته کم ځای کې تعارف شته نو هغه هم بې پیدې دی او هلته کې که نسب او دا ویل چې نشته دی معنی داره چې هغه هم پیدا نه ورکي دغه معنی مراد ده قد خسر الذين يقينن تاوان کړي هغه کسان کذب بلقاء الله چې دروژن غني پیشي د الله تعالی او ما كانوا مهتدين او ندي دی ولار مندون کی و اما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون دی آیات کی تسلی د نبی علیہ السلام ته دی آیات کی لګه د غشته دی چې توجه سره کې نبی خبر تاسان حل شي حاصل د دی آیات دا دی اید الله تعالی پیغمبر خپکی غما دا خلق کستا خلاف کوي الله تعالی به دیو ته خامخ عذاب ورکي خدا عذاب دو طریقې دي یا به الله تعالی دیو ته عذاب ورکي و دنیا کې نو ته وی نستا په زندګۍ کې او کستا په زندګۍ کې الله تعالی عذاب ورنکي نو الله تعالی وي ته به اوپات شي خو په قیامت کې بدامات راځي نو بیا به ته قیامت کې عذاب ورکم سختري نه عذاب دا د دې آیت خلاصه شوله و اما نرینک او که وخوی مونږ تا ته بعض الذی بعضی هغه عذاب اما نورین نہ کر دے سمانا دا ابن کثیر مانا کڑی دا ننتقم منهم پی حیات کا چر دی مشرکان و استاد مخالفین نمونگا انتقام واخلو استا پا زندگی کی استا پا جون کی ننتقم منهم پی حیات کا استا پا زندگی کی تی منگا انتقام واخلو بعض اللذی باسی اغا عذاب نعدوم چی منگا وعدہ کڑی دا دی سرا نتبا اغا بینی یو مانا شولا فتراہو پی الدنیا تب اغا پا دنیا کی بینی او نتوفینک او یا اوپات کو منگا تا لرا مخ کی دا عذاب ور کولو ندیو تا فیلینا مرجعهم نخب مخ پکی گا زکا منگت دی راو پس کی دل دیو سم اللہ شہیدن عمال علا ما یفعلون او بیا اللہ تعالی خبر دے پاغ سبانی چی دیو کڑی دی نو دیده کی پہم چرے پا عبارت کی تقدیر دے پا یعذبهم اشد العذابی اللہ تعالی بولا بیا پا قیامت کی عذاب ور کئی سخترین عذاب یا بیخ دنیا کی توینی استاز ترگیو پا دیبان یخیشی او که دغه نو ته وپات شولې نو بیا به ته الله تعالی سزا ورکوي په قیامت کې او هغه سزا بیا ډېره زیاته سخت وي اما نرینک که وخوای مونږ تا ته بعض الذی بعض هغه عذاب نعدهم چې مونږ وعده کوو د دې سره نو ته به وینې هغې در په دنیا کې او نه توفینک او یا وپات کو مونږ تا لره مخکې د عذاب د دې نه فالینا مرجعهم نو مونږ ته راګرځېدل لري ثم الله شهیدن او بیا الله تعالی خبر دی علی ما یفعلون په هغه څه باندې چې دوی کوي فیعذبهم اشد العذاب نو قیامت کې بوله بیا الله تعالی سخترین عذاب ورکوي ولکل امت تخویف اخروی دی آیات کې هم دی ولکل امت نو د هر یو امت دفاره رسول پیغمبر دی ولکل امت رسول د دین مراد چیرې پیغمبر دی چې په قیامت کې به د هغې په هغې باندې ګواهي وکړي پیزا جا رسولهم نو کله چې راشي د قیامت په ورځ باندې پیغمبر د هغې دپاره د ګواهۍ قضیه بینهم بالقسط نو فیصله به وشي د هغې په مین کې به انصاف باندې وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم نشي کیدلی تفسیر جلالین مانا کړی ده وهم لا یظلمون بتعذیبهم بغیر جرم الله د چا سره ظلم نه کوي چې بغیر د جرم نه هغې ته سزا ورکړي بتعذیبهم بغیر جرم الله تعالی دا کار نه کوي ویقولون وای دی متا هذا الوعد زورند د منکرینو ته ویقولون وای دی متا هذا الوعد کله به دغه وعده د قیامت یا د عذاب ان کنتم صادقین کتا سریشتونی جواب حاصل د جواب داره زه د ځان د پاره د نفی او د ضرر مالک نه یم نو زه د قیامت علم نه لرم دغه علم ما سره نشته دی قل ورته وایه پیغمبر الله املک لنفسی زه اختیار نه لرم د خپل ځان د پاره ضررن د ضرر لري کول ولا نه پانو نه پیدا حاصلولو الا ما شاء الله مگر هغه څه کیږي چې الله تعالی وغواړي لکل امت د پاره د هر یو امت نه منونکي د پاره اجل نیټه د عذاب مقرر ده لکل امت نو مراد منکرین دي د هر یو امت منکر د پاره اجل نیټه د عذاب مقرر ده پیزا جا اجلهم نو کله چراشی نیټه د اغی لا استاخرون ساعتا نو ورسو کیدلی شي او ساعت ولا استقدمون نو مخکی کیدلی شي.